ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องวิชาสามของพุทธโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่7กรกฎาคม2527 ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้วันนี้อาตมาตั้งใจจะเทศเรื่องเตวิชโชคือเรื่องของอภิญญาที่จะต้องใช้อภิญญาคือความรู้ยิ่งความสามารถยิ่งทางธรรมซึ่งเราจะต้องฝึกปรืออบรมปฏิบัติแล้วมันก็จะเกิดถ้าเราเคยได้ยินมาเตวิชโชเนี่ยเป็นวิชาสามได้ยินมากันมากมายที่พูดกันมาผิดๆที่จริงไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันเพี้ยนมันออกนอกมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอธิบายได้พูดได้ก็ฟังได้แต่ว่ามันไม่มีผลมันไม่เข้าแนวของพุทธมันไม่เป็นธรรมะมันเป็นบุคคลมันเป็นวัตถุมันเป็นเรื่องนอกรีดมันเป็นเรื่องที่ไม่เกิดคุณค่าทางธรรมเตวิชโชคืออภิญญาสามมีบุเพนิวาสานุสติญาณบุเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็จตูปปาตญาณอาสวัคคยญาณเป็นหัวข้อวิชาที่สำคัญเป็นกลุ่มวิชาที่สำคัญที่ชาวพุทธจะต้องรู้แล้วเขาก็รู้เหมือนกันนะชาวพุทธเขาก็รู้คือเขารู้ว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านตรัสรู้โดยใช้เตวิชโชใช้วิชาสามนี้เตวิชโชหมายคำว่าวิชาสามประการเตแปลว่าสามวิชโชหรือวิชาวิชาสามประการพระพุทธเจ้าใช้วิชาสามประการนี้ตรัสรู้ตอนที่นั่งใต้ต้นโพวันที่ท่านตัดสินพระทัยแล้วก็นั่งใต้ต้นโพแล้วท่านก็ใช้วิชาเตวิชโชนี้ทบทวนระลึกมุเพนิวาสานุสติหมายความว่าระลึกย้อนทบทวนเหมือนงบบัญชีที่อาตมาเคยยกตัวอย่างเหมือนเรางบดุลงบบัญชีทบทวนสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ได้เป็นการระลึกย้อนทบทวนจริงๆระลึกถึงของจริงที่ผ่านมาเราใช้ความจำของเราความจำของเราที่จะสามารถใช้ระลึกเรียกว่าอนุสติระลึกถึงของเก่าบุพเพนิวาสานุสติระลึกถึงของเก่าที่นิวาสะที่อยู่ที่เราเคยเป็นเคยอยู่ที่เราเคยผ่านมาคนเรามันมีความจำผู้ใดที่มีญาณดีๆจิตวิญญาณดีๆมันก็จะระลึกถึงได้มากระลึกถึงได้ลึกซึ้งระลึกถึงได้อย่างเกินคิดเกินคาดไอ้การระลึกถึงสิ่งที่จะเกินคิดเกินคาดที่เรารู้กันง่ายๆก็คือระลึกข้ามชาติระลึกไปจนกระทั่งไม่ใช่ชาติที่มีร่างกายเนื้อตัวที่เป็นเราขณะนี้ข้ามชาติไปถึงชาติอดีตยาวนานไกลซึ่งเป็นความพิเศษจริงๆไม่ได้มีกันได้ง่ายๆไม่ได้มีกันได้ง่ายๆแม้แต่พระอรหันต์เจ้าที่มีมากมายในสมัยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีพระอรหันต์ที่ระลึกชาติข้ามชาติอย่างนี้ได้อะไรกันมากมายนักมีพระอรหันต์ที่ระลึกข้ามชาติอย่างนี้ได้ไม่มากหรอกแม้ในสมัยพระพุทธเจ้าเพราะการระลึกข้ามชาติไปได้อย่างโน้นนั่นมันเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องที่จะต้องมีบารมีธรรมอย่างสูงจริงๆจึงจะระลึกได้และจะต้องเป็นการระลึกที่ถูกต้องด้วยถ้าจิตไม่สะอาดจริงจิตยังมีกิเลสอยู่แล้วมันเป็นอุปทานระลึกออกมามันก็ปั้นตามอุปทานซะส่วนใหญ่ถ้าจิตระลึกได้อย่างละเอียดละออจริงๆมีกิเลสลดน้อยถอยลงจริงๆเป็นพระอริยเจ้าจริงๆแล้วก็มีบารมีที่จะกระทำความจำคนเรานี่จำแม้แต่ว่าวานนี้สองวันที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วแล้วกินข้าวกับอะไรเรายังจำไม่ค่อยได้เลย ไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปคิดถึงชาติที่แล้วเป็นนู่นอะไรอีกนักหนาเรายังจำไม่ได้เลยว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเราตื่นขึ้นมาเราทำอะไรบ้างเราตื่นมาแล้วเราก็ทำอะไรเคลื่อนย้ายไปไหนมีประสบการณ์เกิดเหตุการณ์อะไรอะไรบ้างในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่แล้วเรายังจำเรื่องราวไม่ค่อยจะได้หมดเลยผู้มีความจำดีอาจจะพอจำได้บ้างผู้มีความจำได้มากก็จำได้เยอะผู้ไม่มีความจำได้ไม่มีความจำดีนึกไม่ออกเลยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันเราตื่นมาตั้งแต่ตื่นไปจนกระทั่งถึงสิ้นวันอาทิตย์นั้นเรามีอิริยาบถอะไรบ้างไปมีประสบการณ์อะไรบ้างทำอะไรบ้างทำผิดทำชั่วอะไรบ้างทำดีอะไรบ้างเราระลึกได้ยากขนาดนั้นยังระลึกได้ยากสำหรับคนที่ความจำไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบุพเพนิวาสานุสติระลึกย้อนการเก่าระลึกย้อนที่เคยเป็นเคยมาเคยอยู่เก่าๆที่ผ่านมาเนี่ยแค่ที่ในชาตินี้ก็เหลือหลายที่เราจะรู้กรรมกิริยารู้จักความดีความชั่วรู้ความเกิดความดับของกิเลสรู้วิธีการหรือรู้ภาคปฏิบัติของเราว่าเราได้ปฏิบัติละกิเลสอย่างไรได้หรือไม่ได้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมีข้อมูลมีหลักฐานมีความจริงที่เป็นจริงที่เราเคยอยู่เคยเป็นจริงๆที่เราจำได้จริงๆละเอียดละออถึงรูปและนามที่เรายังจำได้ระลึกรสระลึกสภาพได้แค่ติดชาตินี้ชาติเดียวนี่ก็เหลือที่จะเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องระลึกข้ามชาติไปก็ได้มากพอโดยปริมาณมากพอที่เราจะได้เหตุได้ผลได้หลักฐานที่แท้จริงข้อมูลต่างๆครบเครื่องคอมพิวเตอร์นี้คำนวณออกมารับรองว่าได้ยอดได้ยอดคำนวณกันมาได้เพียงพอเพราะเรื่องที่จะระลึกได้นั้นเป็นจึงเป็นเรื่องพิเศษของผู้ที่มีบารมีพิเศษเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องพิสูจน์ได้ยากพระพุทธเจ้าท่านสอนมนุษย์นี่ท่านสอนสิ่งที่สามัญสิ่งที่ท้าทายให้มาพิสูจน์ได้ฟังตรงนี้ดีๆฟังประเด็นนี้ชัดๆแล้วเราจะไม่ต้องหลงไหลสงสัยเลอะเทอะไปอย่างที่พวกฟุ้งเฟ้อคิดนอกเรื่องแล้วเขาก็ยากแล้วเขาก็ไม่ประสบผลเพราะเขาไปเข้าใจความหมายไปเข้าใจสภาพของสิ่งนั้นมันไม่ผิดทีเดียวอาตมาพูดแล้วแต่ต้นมันเพี้ยนมันไม่ผิดทีเดียวของจริงมีอยู่และของปลอมก็มีด้วยมันจะไประลึกเป็นแบบอุปทานเป็นแบบเอากิเลสปั้นไม่จริงไม่สะอาดมีกิเลสก็ผสมผสานมากแน่นอนมันระลึกแล้วมันก็ออกไปนอกเรื่องแล้วก็เป็นบ้าเป็นบอแล้วก็เลอะเทอะเปรอะเปื้อนแล้วก็ไม่รู้วิธีด้วยว่าระลึกไปแล้วได้อะไรเตวิโชหมายเอาอะไรญาณหรือญาณะที่ได้คืออะไรจริงๆเขาระลึกชาตินี่เขาไม่ได้ปัญญากันนะเขาระลึกนี่พวกที่ระลึกชาติข้ามชาติไปได้นี่เขาไม่ได้ปัญญาเขาไม่ได้ญาณเขาระลึกไปได้ถึงความเก่าเท่านั้นระลึกไปได้ถึงความเก่าบุพเพนิวาสานุสติระลึกอนุสติถึงที่อยู่เก่าที่เป็นเก่าที่มีเก่าที่เคยอยู่เคยเป็นเก่าเขาได้รู้ว่านั้นเท่านั้นจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่บางคนระลึกได้โอ้ฉันเกิดเป็นพระนเรศวรเก่านะฉันเป็นรอห้านะและชอบจะระลึกถึงอย่างที่ว่าเนี่ยแม้ตัวเด่นๆดังๆซะด้วยจริงไม่จริงไม่มีใครสามารถพิสูจน์กันได้หรอกไม่มีใครพิสูจน์ได้สมัยพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ทั้งองค์ท่านยังไม่พิสูจน์เลยใครคนนั้นจะมาระลึกว่านั่นนี่ท่านไม่มาพิสูจน์ท่านไม่เคยเห็นท่านพิสูจน์ใครสักทีว่าคนนั้นคนนี้นี่เขาเถียงกันนะว่าจริงไม่จริงแล้วมาให้ท่านตัดสินพิสูจน์ท่านไม่เคยทำในตำราไม่เคยมีในพงศาวดารก็ไม่เคยเจอนะไม่มีใครจะสามารถตัดสินพิสูจน์เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่จะไปงมงายไประลึกถึงหรือไปเอามาเล่นมาอะไรกันมากมายแต่อาตมาไม่ได้ปฏิเสธนะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่จริงอาตมาไม่ได้ปฏิเสธเพราะอาตมารู้อยู่เข้าใจอยู่เห็นอยู่แม้มีอยู่ที่อาตมามีบ้างนะอาตมาไม่ได้ปฏิเสธสิ่งนี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สามัญมันเป็นเรื่องพิเศษจริงๆวิสามัญจริงๆมันเป็นเรื่องวิสามัญเป็นเรื่องพิเศษที่ยากแก่การจะพิสูจน์พระพุทธเจ้าเรานี่ท่านฉลาดยอดฉลาดตรงที่ว่าพยายามจะหาสิ่งที่มันเป็นสามัญเป็นสิ่งที่ทำได้มากเป็นสิ่งที่มีผลทันทีเป็นสิ่งที่ทำได้เร็วและมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อมนุษย์ทันการ เนี่ยที่อาตมากล่าวมาประมวลมานี่เป็นพระปรีชาญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปราชญ์เอกที่รู้ว่าอะไรมันสมควรอะไรมันดีนะสำหรับมนุษย์เนี่ยท่านรู้ยิ่งจริงๆเลยแล้วท่านก็พยายามที่จะเอาสิ่งนั้นมาสอนคนมาถ่ายทอดให้คนรับไปและคนอยู่ดีให้คนเป็นผู้ที่เดินไปในทางที่ดีเจริญแล้วก็เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านในสังคมมนุษย์นี่เป็นเป้าหมายใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ได้ค้นพบวิชาอันยิ่งใหญ่ค้นพบศาสตร์อันยิ่งใหญ่แล้วท่านก็เอามาให้แก่มนุษย์เนี่ยใช้เพื่อจะได้รักษามวลมนุษย์ให้มนุษย์นี่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์คุณค่าต่อตนต่อสังคมไปอีกนานเท่านานไม่ให้โลกนี้ทุกข์ร้อนไม่ให้โลกนี้ต้องลำบากลำบนไม่ใช่ว่ามีสิ่งที่จะเอามาให้คนทำแล้วก็ดูเขื่องดูยิ่งใหญ่ดูวิเศษพิลึกพิลือที่มนุษย์จะต้องทึ่งต้องรู้สึกว่าแหมนี่ยิ่งยอดยิ่งใหญ่ยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างเลยเหมือนยังกับสภาพที่ใสบาบากำลังดังแล้วกำลังแม้แต่คนไทยก็กำลังเฮอไปเอาอันนั้นน่ะมันยิ่งใหญ่นะแม้แต่คุณก็จะรู้สึกเคยรู้สึกว่าโอ้จริงๆนะมันแปลกนะมันน่าทึ่งนะมันประหลาดนะโอ้โหเขาทำได้อะไรวิเศษเหลือเกินอยู่ๆดีๆเอามือวักๆๆในอากาศแล้วก็เอาแหมสร้อยคอยาวออกมาให้วักๆในอากาศได้เพชรมาได้ทองมาได้แหวนมาได้ล็อกเก็ตมาได้อะไรก็แล้วแต่เยอะแยะแม้จะได้นาฬิกาโรเล็กก็ได้โอ้โหอาตมาก็งงๆเหมือนกันวักๆปั๊บได้นาฬิกาโรเล็กไม่จนไม่รู้นัมเบอร์เท่าไหร่ไอ้เรือนนั้นก็ไม่รู้ถ้ามันมีนัมเบอร์เท่าไหร่มันก็ต้องขโมยเข้ามาแน่ของเขาต้องหายมาแน่เลยไซบาบาขโมยแล้วพระควันอะไรไปขโมยนาฬิกาคนอื่นเขาแต่ถ้าเผื่อว่านาฬิกาโรเล็กซ์เรือนนี้ไม่มีนัมเบอร์เพราะของเขาออกมาต้องมีนัมเบอร์กันเขาต้องรันนิ่งมาทั้งหมดเลยนัมเบอร์ออกไว้ของเขามีกี่ชิ้นกี่อันถ้าเผื่อว่านาฬิกาโรเล็กซ์อันนี้ไม่มีเบอร์ก็ปลอมแปลงผิดกฎหมายมีอย่างก็ไปปลอมแปลงของเขาออกมาได้จะมีความสามารถปลอมแปลงด้วยวิธีการใดก็ตามแต่มันมีชิ้นมีอันขึ้นมาแล้วนี่จับได้คาหนังคาเขานะเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องได้ทันทีผิดกฎหมายนะพระอริยะไปผิดกฎหมายได้เหรอพระควันอะไรจะไปทำผิดกฎหมายอย่างนี้เอ๊ฟังเรื่องนี้แล้วอาตมาออกขำๆเหมือนกันมันก็ไม่ได้ขำเอ้ออากเหมือนอย่างคนโลกๆตรงนั้นมันใช้ภาษาอาตมาใช้ภาษาแทนอาตมาหน่อยว่าอาตมารู้สึกขำๆกันเออจะโกหกชาวบ้านก็ทำไมมันมีร่องมีรอยให้จับได้นะทำไมโกหกชาวบ้านหรือทำอะไรออกมาให้ชาวบ้านทึ่งชาวบ้านอัศจรรย์อะไรแล้วทำไมจะต้องมีร่องมีรอยไม่สุจริตมีร่องมีรอยที่มันจับได้ทำไมความฉลาดถ้าขนาดพระควันน่าจะฉลาดกว่าอาตมาเยอะแยะขนาดพระควันนี่นะเขาระดับนี้นี่อาตมาพิสูจน์ไม่ใช่เพื่อข่มแต่เรามาวิจัยวิเคราะห์เราไม่งมงายกันอาตมาไม่ได้ดูถูกดูแคลนนะเพราะอาตมาเองยังไม่ได้รับคำสอนอาตมายังไม่ได้มีเวลาที่จะอ่านคำสอนที่เขาเอามาเขียนมาบรรยายเท่าไหร่อาตมาได้ฟังแต่เรื่องเปลือกผิวๆที่เล่าเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้เยอะๆก็เป็นเรื่องพิลึกพิลือที่มันฮือฮากันไปเป็นข่าวลือไอ้พวกที่มันน่าทึ่งนี่แหละไอ้ตัวเนื้อหาของสาระทำอะไรต่างๆอาตมายังไม่ได้อ่านเพราะฉะนั้นอาตมายังไม่กล้าประมาทว่าเขามีคำสอนที่ดีอะไรมันคงจะดีกระมังมีคนไปนับถือกันพอสมควรก็คงจะมีอะไรสิ่งดีบ้างแต่ทีนี้เราหยิบสิ่งที่มันพิลึกพิลือนี่มาพูดกันเท่านั้นแต่ประเด็นที่มีสิ่งดีจริงๆก็คงจะมีอาตมาบอกว่าอาตมายังไม่ได้ไปดูถูกสิ่งนั้นนะเพราะสิ่งนั้นวางไว้ก่อนอาตมายังไม่รู้ยังไม่รู้รายละเอียดจริงๆแล้วอาตมาก็ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาอย่างนี้คนเอามาให้หนังสือหนังหาซึ่งก็จริงมีใจจริงๆกายจะรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะอ่านเหมือนกันนะใจก็อาตมามีจะเรียกว่าอยากใช้ภาษาสำนวนโลกๆก็ได้ว่าอยากจะอ่านหรือน่าจะอ่านเราน่าจะได้อ่านมันมีใจตัวนี้มีแต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสไม่มีเวลาทำยังไม่ได้นะยังไม่ได้ทำก็เลยต้องล้างไว้ก่อนแต่ว่าวิเคราะห์ในด้านเดียววิเคราะห์ในด้านที่มันสิ่งที่เขาแสดงออกพิลึกพิลือนี่ก็อาตมาก็พยายามฟังแล้วก็พยายามใช้ปัญญาของตัวเองดูอย่างที่ยกตัวอย่างนี่แหละนะก็เห็นได้ว่าสิ่งน่าทึ่งเหล่านี้มันชวนคนมันดึงคนเพราะว่ามันเป็นเรื่องพิเศษมันเป็นเรื่องพิลือเกินที่มนุษย์ธรรมดาไหนๆจะทำได้มันไม่สามัญพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนสิ่งนี้ ไม่สามัญนี่ไม่สอนแต่สิ่งสามัญของพุทธเจ้านี่แหละพร้อมกันสิ่งสามัญของพุทธเจ้าก็ยังวิเศษในตัวอีกในตัวซ่อนไว้อีกแต่วิเศษที่มีจำนวนมากวิเศษที่มีจำนวนมากได้กล้าพิสูจน์ท้าทายได้วิเศษที่มีจำนวนมากวิเศษในสามัญไม่ใช่วิเศษในวิสามัญฟังดีๆอาตมาจะพูดซ้อนซ้ำอาจจะลึกซึ้งมันมีอะไรซ้ำๆอยู่ก็ต้องตั้งใจฟังดีๆนะเพราะในสภาพที่วิเศษในสามัญนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอาตมาจะได้บรรยายขอพูดถึงเรื่องวิเศษในวิสามัญซะก่อนคือวิเศษในวิสามัญอย่างที่ไซบาบาเป็นเนี่ยอาตมาเคยพูดว่าแม้แต่ไซบาบาทำเนี่ยอาตมาไม่ไปดูถูกว่าอันนี้เป็นเรื่องมายากลและอาตมาก็ไม่ยังไม่เชื่อว่านี่เป็นเรื่องจริงยังไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงยังไม่ไปดูถูกยังไม่ไปว่าเขาว่านี่เป็นมายากลนะอาตมายังไม่ไปว่าเพราะอาตมายังไม่มีข้อมูลมากพอแล้วยังไม่รู้จริงจริงๆนะเพราะงั้นก็จะตัดสินอย่างนั้นยังไม่ได้อันนี้แหละเป็นเรื่องวิเศษในวิสามันตรงที่ว่าอาตมาท้าได้เลยนะว่าจะมีคนที่ได้ความสามารถอย่างที่เขาเผยแพร่นี้เขาที่อวดอ้างโชว์นำวันนี้นะเรียกว่าความวิเศษที่เขาโชว์นำวันนี้ความวิเศษเนี่ยที่เขาโชว์นำวันนี้จะมีใครได้อย่างที่ไซบาบาได้เนี่ยสักกี่คนให้ไซบาบาอายุยืน200ปีแต่ดูเหมือนเขาจะประมาณเขาจะทำนายตัวเขาเองแล้วว่าอายุเท่าไหร่80ปีหรือไงตายดูเหมือนเขาจะได้บอกตัวเองได้พยากรณ์ตัวเองเหมือนกันแต่อาตมายังไม่ได้จำยังไม่ได้ได้ยินแว่วๆนะผิดถูกอาตมานี่ไม่รับรองจะให้200ปีตายก็ตามย่อจะ80ปีเลยอาตมาก็เชื่อมันว่าจะมีสักกี่คนจะไม่มีถึง5คนอ่ะจะมีสัก2คนนี่ก็อาตมาก็ว่าจะยากนะจะมีอีกคนนึงได้อย่างนี้มั้ยมาถึงก็วักๆๆๆเอาอะไรมาจากอากาศนี่ให้คนอย่างนี้ได้จะมีอีกคนนึงมั้ยหรือวิชาวิเศษอย่างนี้จะเอาไปทำใหม่ถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็ใครจะศึกษาแล้วก็จะได้มาช่วงเวลาใช้เวลา80ปี100ปีได้มาคนหนึ่ง80ปี100ปีได้มาคนหนึ่งหรือได้มา5คนแล้วมันจะไปทันกินอะไรแม้แต่ผู้ได้วิเศษอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยสังคมอะไรจนกระทั่งให้สาวเขาสามารถที่เขาจะมีอ้าวเก่งอย่างนี้ก็บันดาลอะไรออกมาให้มันเหมือนกับอย่างที่ตัวอาจารย์เองอ่ะบันดาลออกมาสิเดี๋ยวนี้มีวังไม่รู้กี่วังมีบ้านไม่รู้กี่บ้านก็บันดาลออกมาสิแต่ที่จริงก็ไม่ได้บันดาลนะวังนั่นก็เขาถวายนะไม่ใช่ว่าไปบันดาลทองคำว่างๆก็ต้องวักๆก็เอาทองคำออกมาไว้แล้วเอาทองคำนี่ไปแลกเป็นเงินแล้วก็เอาเงินมาสร้างไอ้อะไรต่ออะไรต่างๆนานาเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะไอ้ก็ไปเอาบริจาคจากเขาทั้งหลายแหล่นั่นแหละมาไม่ได้เอาความสามารถของตนเองมาทำอาตมาว่าอาตมาใช้ความสามารถนะที่เนี่ยมีที่ดินมีไอ้นี่เกิดไอ้นี่เกิดเนี่ยอาตมาใช้ความสามารถนะใช้ความสามารถนะอันนี้ใช้ความสามารถเพราะอาตมาทำงานอาตมาไม่ได้ไปวักวักวักให้คนมาหลงไหลอย่างนั้นอาตมาทำงานแล้วก็มีผลที่จะต่อออกไปในคนมีคนมานั่งเขาก็เห็นกันว่ามันจะต้องมีที่นั่งเพิ่มเขาก็มาช่วยเทปูนเขาก็มาช่วยไอ้นี่มันไม่พอเขามาช่วยทำเขาเห็นอย่างนั้นแล้วเขามาทำนั่นน่ะอาตมาว่านี่อาตมาทำงานนะไม่ได้ไปเทศวักวักวักวักแล้วก็บันดาลอะไรออกมางั้นถ้าอาตมาบันดาลได้งั้นอาตมาจะไม่เอาเงินของใครอาตมาจะวักวักเอามาสร้างเองเรื่องอะไรจะไปเอาบันดาไปเอาของคนอื่นไปเบียดเบียนคนอื่นมาทำไมถ้าอาตมาวักวักทองคำออกมาได้วักวักเพชรออกมาได้ก็วักวักออกมาสร้างสิสร้างอะไรจะไปเบียดเบียนคนอื่นทำไมหน้าไม่อายทำได้แล้วไปบันดาลไปที่จะบริเบียนคนอื่นไปเอาของคนอื่นที่เขาบริจาคให้มาไปเอาทำไมมันย้อนแย้งอยู่อย่างเงี้ยมันย้อนแย้งในตัวนะแต่อาตมาบันดาลไม่ได้อาตมาต้องได้มาจากพวกคุณอาตมายืนยันอาตมาไม่มีบันดาลโน่นนี่มาไม่มีมีแต่บุญที่ตามกันได้ไม่งมงายมีแต่ทานที่ตามกันได้ไม่งมงายมีแต่สิ่งที่เกิดมาอย่างที่ตามกันได้ไม่งมงายนี่มีสิ่งเกิดเหล่านี้ตามได้นี่ฮะถ้ามีที่มามีที่ไปไอ้อย่างนั้นไม่รู้ที่มาทางไหนก็ไม่รู้ไปทางไหนก็ไม่รู้มันมายังไงก็ไม่รู้แล้วไม่บอกใครซะด้วยนะมันมายังไงไม่บอกใครซะด้วยมันลึกลับเหลือเกินนี่มันไสยศาสตร์อย่างนี้เห็นไหม เนี่ยมีบางคนเขียนชื่อไสบาบาใส่ตัวยอยักษ์อาตมาเขียนทีไรก็ใส่ยอยักษ์ทุกทีเพราะมันใสจริงๆใสยะจริงๆคือมันเป็นสภาพตรงกันข้ามกับพุทธะนะอาตมาก็ไม่รู้เขียนทีไรใส่ชื่อยอยักษ์แต่คนอื่นก็เขียนเขาไม่ค่อยใส่สระไอสอเสือซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรภาษาบาลีมันก็อย่างนั้นเนี่ยเพราะมันไม่มีสระไอหรอกภาษาบาลีนะมันใสมันก็มีสยะนี่แหละแล้วเขาก็มีสยะสยะสยะอะไรอย่างเนี้ยเป็นภาษางั้นมันไม่ได้ไปเป็นแบบไทยๆอย่างนี้มันมีมันเขาไม่ค่อยใช้ด้วยมีไอหรือเปล่าไม่รู้บาลีอะไรมีอีอูเขาก็มีนะอีอีอูอูอัมไอเอาเออมีไอเงินนะอัมไอเอามีเอออัมนี่มันของไทยนี่เอาละไม่ต้องไปพูดถึงอักษรศาสตร์ไม่ต้องไปพูดถึงไอ้นั่นนะมาพูดถึงประเด็นที่เรากำลังพูดกันอยู่นี้เห็นว่าวิสามวิเศษในวิสามันเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่มันน่าทึ่งพิลึกพิลือแม้จะเป็นจริงอาตมาไม่ปฏิเสธไม่ไปเทเดว่าอะไรต่ออะไรพระมือพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ปฏิเสธสิ่งพวกนี้แต่มันไม่มีคุณค่าประโยชน์ต่อมนุษยชาติไม่เป็นพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะไม่เป็นนะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซึ่งจะมีสภาพซับซ้อนหนุนเนื่องคนต่อคนนี่แหละช่วยเหลือกันไม่ใช่เก่งเป็นพระเอกอยู่คนเดียวแต่คนอื่นจะมาเก่งจะมีความสามารถจะมีความเกื้อกูลจะมีเอื้อเฟื้อสอดร้อยขึ้นมาที่เรานี่พวกอโศกที่เป็นอยู่ขนาดนี้ไม่ใช่อาตมาเก่งคนเดียวดูเผินๆเหมือนอาตมาก็เก่งนำกว่าใครว่างั้นนะดูเผินๆว่าอาตมาเก่งนำกว่าใครแต่ก็มีคนเก่งอื่นที่รองลงไปช่วยกันแม้แต่ในคารวาสกันเองก็มีเก่งที่มีฝึกปรือให้กับทำงานฝึกปรือให้ใช้ความสามารถฝึกปรือให้ประพฤติปฏิบัติมีพฤติกรรมอันเป็นจริยธรรมหรือเป็นพฤติกรรมที่พระพุทธเจ้าบรรยายหรือพระพุทธเจ้าระบุไว้ว่าพฤติกรรมอย่างนี้เป็นกุศลพฤติกรรมอย่างนี้เป็นอกุศลพฤติกรรมอย่างนี้เป็นสุจริตพฤติกรรมอย่างนี้เป็นทุจริตเราไม่ทำทุจริตเราไม่ทำอกุศลแต่เราทำกรรมที่เป็นกุศลกรรมที่เป็นสุจริตอย่างนี้ถ่ายทอดและฝึกปรืออบรมกระทำขึ้นไปให้มนุษย์เป็นอย่างนี้นี่เป็นเป้าหมายของศาสนาไม่ใช่ไปวักแล้วก็เอาอะไรออกมาจากอากาศนี้ไม่มีไม่ทำขนาดพระโมคคัลลาพระปิณโฑลเหาะได้ไปเอาบาตรมาเพื่อที่จะไปตอนแรกๆพระโมคคัลลาก็ไม่เข้าใจเขาว่าพระอรหันต์ต้องเหาะได้เขาถึงจะเชื่อพระโมคคัลลาก็กลัวจะเขาจะไม่เชื่อว่าศาสนาพุทธมีพระอรหันต์เหาะได้เลยพาพระปิณโฑลไปเหาะเอาบาตรเลยไม่มีใครไปเหาะเอามาและนี่ก็มีจริงๆซะด้วยก็ไปเหาะเอาบาตรมาพระพุทธเจ้าได้ข่าวมาถึงก็อาตมาใช้บรรยายเลยเถิดไปหน่อยว่าบิดหูที่จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้บิดหูหรอกนะแต่บิดหูมาเด็กมานี่นี่ทุบบาตรทิ้งทีหลังอย่าทำถ้าใครทำทุกกฎนะพระของพระพุทธเจ้าไปเหาะเหอะขึ้นมาเนี่ยอาบัติทุกกฎห้ามทำด้วยซ้ำเพราะงั้นในยะเดียวกันถ้าจะมีของพิลึกพิลือวิเศษแบบเหาะแบบไปวักวักนี่ห้ามทำแบบไปเล่นกลเล่นอะไรต่ออะไรนี่ไม่ใช่ในศาสนาพุทธขณะนี้คนไทยงมงายแล้วก็ไปหลงไหลอะไรนี่แล้วก็ไปหลงกันมากเอาก็ต่อนะเมื่อผู้ที่ได้เข้าใจตัววิเศษความวิเศษที่มันวิเศษอย่างสามัญเนี่ยอาตมาถึงเอามายืนยันได้เพราะพวกเรามากมายไม่ใช่น้อยคนไม่ใช่คนเดียวนะพวกคุณได้วิเศษแต่วิเศษในสามัญวิเศษเหมือนกันแต่วิเศษในสามัญมองซ้อนเข้าไปอีกอ่านซ้อนเข้าไปอีกพิจารณาลึกซึ้งเข้าไปอีกวิเศษสามัญนี่เยี่ยมยอดกว่าวิเศษที่ไม่สามัญเพราะวิเศษที่ไม่สามัญนั้นแก้ปัญหาทุกข์ของตนไม่ได้แก้ปัญหาทุกข์ของมวลชนไม่ได้ถ้าได้แก้สิอาตมาถึงท้าแล้วบอกไสยบาบาทำไมไม่ช่วยอินทราคารทีมั่งล่ะมันแก้ทุกข์ช่วยมวลชนได้ที่ไหนมันไม่เป็นพระหุชนะหิตายะถ้าได้ไปวักให้วันละตุ่มแค่นั้นแหละให้อินทราคารทีนะวักเอาเพชรหรือเอาทองวันละตุ่มแค่นั้นรับรองคารทีกู้เศรษฐกิจประเทศกู้ประชาชนขึ้นมาได้แน่นอนนะได้จริงๆด้วยถ้ามันจริงใช่ไหมมันต้องได้แต่นี่อินทราคารทีก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากไสยบาบาเลย เนี่ยแสดงได้ว่ามันไม่จริงมันก็เป็นอะไรอันนึงเท่านั้นเองไซบาบาบอกเหมือนกันบอกว่าโอ้ยอันนี้มันก็เป็นไปตามบารมีเป็นไปตามความพอเหมาะพอดีมันจะไปทำอะไรกันได้เกินการมันก็ทำได้แค่นั้นแหละว่างั้นนะอาตมาเคยซักๆแสกๆอยู่เขากล่าวว่างั้นว่าไม่ได้เรามันได้ตามบารมีมันได้ตามเหตุปัจจัยบุญอะไรมันก็ได้แค่นั้นน่ะมันจะไปวักๆมาไปกลายไปกองได้ยังไงหรือว่างั้นเออมันก็ดูแฝงๆอยู่ยังไงชอบกลอยู่มันดูเอ๊ะมันทำไมแล้วก็ถึงยังไงมันก็คงจะได้พอสมควรละมั้งทำไมจะต้องไปวักให้แก่คนพวกนั้นแม่มันเขามีบุญจริงๆนะคนที่มีบุญนี่มันมีบุญสนับสนุนจริงๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้อาตมาว่าลัทธินี้เป็นไปเพื่อนายทุนซะแล้วไม่ใช่ลัทธิที่เป็นไปเพื่อความเฉลี่ยให้แก่คนยากคนจนคนที่ทั่วๆแล้วเพราะว่ามันไปให้เอาคนที่มันมีก็ยิ่งมีก็ยิ่งมีไอ้คนไม่มีก็เลยไม่มีหรือได้ก็ได้น้อยๆๆอย่างนี้ไอ้บุญอย่างนี้ตาธรรมดาก็มองออกบุญอย่างนี้ตาธรรมดาก็มองออกผลประโยชน์อย่างนี้ตาธรรมดาก็มองออกนะแต่บุญอย่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยบุญแปลว่าการชำระกิเลสนี่คนจนก็ชำระได้คนรวยก็ชำระได้คนจะเรียนสูงก็ชำระได้คนไม่ได้เรียนหนังสืออะไรมามากก็ชำระได้ดังที่มีอยู่ในที่นี้มีบุญด้วยกันได้รับอานิสงส์วิเศษนี้ด้วยกันนะได้รับอานิสงส์วิเศษนี้ด้วยกันความพิเศษคือการรู้เหลี่ยมรู้มุมที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาวิมุตติแล้วก็ได้ผลในวิมุตติได้ผลที่เป็นอริยทรัพย์เป็นธนะซึ่งเราเอาธนะสูตรมายืนยันกันแล้วเป็นของดีเป็นทรัพย์เป็นศรัทธาเป็นศีลหิริโอตปะจาคะพระหุสัจจะพระหุสูตรก่อนโอตปะพระหุสูตรจาคะปัญญาเป็นอริยทรัพย์7ประการหรือเป็นธนะธนะทอทงนอหนูนี่แหละธนบัตรนี่แหละแปลว่าทรัพย์สินภาษาบาลีแปลว่าทรัพย์สินทรัพย์สมบัติได้พวกเราได้ทรัพย์สมบัตินี้ไม่ใช่ได้ล็อกเก็ตไม่ใช่ได้แหวนเพชรไม่ใช่ได้สร้อยคอทองคำไม่ใช่ได้อย่างนั้นไม่ใช่ทรัพย์อย่างนั้นแต่ทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าท่านหมายนี่พวกเราได้และเฉลี่ยกันไปเลยเฉลี่ยกันไปได้จริงๆและถ้าพิจารณาลึกเข้าไปแล้วคนที่ฐานะดีๆคนที่ร่ำรวยคนที่เรียนสูงๆไม่ค่อยมาไม่ค่อยได้ที่ได้นี่มาเนี่ยจนๆจนๆก็เรียนก็ไม่สูงอะไรบางทีป.1 ป.2 ก็มีป.4 ก็มีชาวไร่ชาวนาก็มีมาและเรายินดีที่จะพยายามให้คุณสร้างทรัพย์ให้สร้างวิเศษอันนี้ให้สร้างสิ่งดีอันนี้ให้แก่ตนแล้วคุณก็ได้ด้วยสามารถจะจบป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ก็สามารถจบปริญญาตรีโทเอกก็สามารถก็ได้ทั่วกันและบอกแล้วยืนยันแล้วว่าคนที่เรียนสูงๆกลับไม่ค่อยจะมีมากเท่านี้นับจำนวนได้สถิตินับได้เลยพวกเรานี่คนเรียนสูงๆก็มีบ้างแต่เวลาเราจะแสดงทำเวลาจะโชว์นี่เราเอาค่านิยมโลกมาโชว์เพราะฉะนั้นเราก็เลยชอบยกคนที่ฐานะดีๆเรียนสูงๆหรือคนเด่นๆหน่อยเพื่อเป็นเครื่องจูงนำเป็นศิลปะชนิดหนึ่งเท่านั้นในวิธีสื่อไม่ได้หมายความว่าเราเจตนาอยากจะโชว์คนนั้นเปล่าแต่ต่อไปในอนาคตคนที่จบป.4 ก็ดีจบเรียนน้อยๆก็ดีไม่ได้อยากไม่ได้มั่งมีอะไรมาฐานะเดิมมาก็ดีในอนาคตแต่ทีนี้มีความสามารถเก่งอาตมาจะใช้ต่อไปจะยกตัวอย่างยกคนป.4 นี่ทับคนปริญญาเอกเลยต่อไปแต่ตอนนี้ยังก่อนขอให้ฝึกซุ่มฝึกดีๆซุ่มสร้างความสามารถดีๆต่อไปอาตมาจะเอามาโชว์ว่าไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนปริญญาเอกไม่จำเป็นจะต้องร่ำรวยมาก็สามารถที่จะมีความสามารถที่จะมีทรัพย์อันเอกของพระพุทธเจ้าที่พาเป็นพามีนี้เอามาแจกกับพวกคุณต่ออีกแกก็พวกคุณได้มีความรู้นะไม่ใช่ไม่มีความรู้แต่เป็นความรู้เชิงอย่างนี้เชิงของพระพุทธเจ้านี่แหละสามารถที่จะเอามาให้ได้แม้แต่ผู้ที่เรียนมาด็อกเตอร์ก็ตามปริญญาโทปริญญาตรีอะไรก็ตามหรือจะเป็นคนร่ำรวยมากมายมหาศาลอะไรก็ตามก็ยังจะต้องมาเรียนจากผู้จบป.4 นี้ได้อีกสักหน่อยในอนาคตจะใช้วิธีอย่างนี้เสริมหนุนแต่ตอนนี้มันยังไม่ก็ขอเอาค่านิยมโลกก่อนมาใช้เป็นพิชัยสงครามหรือเป็นกลยุทธ์ ในแผนแรกๆซะก่อนในแผนต่อๆไปจะมีอย่างนี้นะอันทีนี้ก็เข้าเรื่องที่อาตมาอยากจะให้บุพเพนะเนี่ยอาตมาวิเคราะห์พวกนี้ให้เห็นว่าวิเศษหรือว่าความสามารถที่เขาออกลอกนอกเลยเถิดไปนั้นมันมีหน้าทึ่งแล้วมันก็มีปริมาณหรือก็มีจำนวนอะไรที่อาตมาวิเคราะห์ไปแล้วก็สรุปเอาเองในตัวด้วยบ้างว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละในโลกคนก็เลยชอบกันไปในทางที่นอกเรื่องนอกราวเข้าหาธรรมะของพระพุทธเจ้ายากเพราะไม่ทราบซึ้งและไม่รู้ละเอียดละออก็เลยออกนอกลู่นอกทางไปศาสนาจึงเสื่อมเสื่อมจริงๆมาขณะนี้พวกเรานี่แหละมาศึกษาดีๆแล้วเอาวิเศษที่สามัญมาให้ได้ตอนการเนี่ยวิเศษวิเศษสามัญ นะท่านระลึกได้และเป็นได้มันเป็นวิเศษสามัญทุกคนจะนั่งระลึกได้ไหมเมื่อวานนี้เราตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนกระทั่งเย็นระลึกอะไรบ้างเราจะทำอะไรได้บ้างเรามีประสบการณ์อะไรบ้างมีการไปกระทบสัมผัสมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือมีวัตถุมีบุคคลเราได้ไปสัมผัสสัมพันธ์ได้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เกิดปฏิกิริยาก็เลยออกนอกลู่นอกทางไปศาสนาจึงเสื่อมเสื่อมจริงๆมาขณะนี้พวกเรานี่แหละมาศึกษาดีๆแล้วเอาวิเศษที่สามัญมาให้ได้พระพุทธเจ้าให้ระลึกย้อนกาลเนี่ยวิเศษสามัญ นะถ้าระลึกได้และเป็นได้มันเป็นวิเศษสามัญทุกคนจะนั่งระลึกได้ไหมเมื่อวานนี้เราตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนกระทั่งเย็นระลึกอะไรบ้างเราจะทำอะไรได้บ้างเรามีประสบการณ์อะไรบ้างมีการไปกระทบสัมผัสมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือมีวัตถุมีบุคคลเราได้ไปสัมผัสสัมพันธ์ได้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เกิดปฏิกิริยากายกรรมเราเป็นอย่างนั้นวจีกรรมเราเป็นอย่างนั้นมโนกรรมเราล่ะเป็นตัวการมันเป็นอย่างนั้นนะตอนนั้นแม้เราโกรธนะมีอาการโกรธเราจึงออกกายกรรมไปเช่นนั้นมีอาการโกรธเราจึงออกวาจาไปเช่นนั้นมีอาการชอบใจรักลำเอียงฉันทาคติเราจึงออกอาการไปอย่างนั้นจึงออกวาจาไปอย่างนั้นเราทบทวนอย่างนี้สิคุณฟังด้วยปัญญาดีๆถ้าทบทวนอย่างนี้คุณจะรู้เลยว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรจะปรับปรุงอะไรควรจะแก้ไขมันเป็นประโยชน์กว่าคุณไปนั่งหลับตาแล้วก็ระลึกถึงเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยโอ้ยชาติโน้นเราเกิดเป็นหมาชาติโน้นเราเกิดเป็นลิงชาติโน้นเราเกิดเป็นคนเออตอนนี้เราเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินตอนนี้เราเกิดเป็นแม่พระนเรศวรนะมีนะมีคนระลึกว่าตัวเองเกิดเป็นแม่พระนเรศวรเดี๋ยวนี้เขาก็ยังเชื่อว่าเขาเป็นแม่พระนเรศวรอยู่นะเป็นใครอาตมาไม่บอกแล้วก็เขาก็ยังทำงานทางด้านศาสนาอยู่เดี๋ยวนี้เขาก็ทำของเขาไปตอนนี้ก็ซัดอโศกเหมือนกันนะในหนังสือเขาออกมาเขาก็ซัดอโศกเหมือนกันตอนนี้นะซึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกใครจะซัดอะไรแต่ไม่มีปัญหาอะไรนะเขาก็วางเขาไปนี่พูดให้ฟังเท่านั้นเองนะซึ่งการระลึกแบบนี้แล้วมันเป็นการระลึกที่ถ้าผิดมันก็ไม่ได้ผลอะไรละเอียดละออแล้วมันก็ยากแต่ของพระพุทธเจ้านั้นสามัญไม่ยากเกินการฝึกปรือไปมีความสามารถมีสมรรถภาพมีสมรรถนะที่สูงขึ้นทำได้เพราะอาตมาอยากให้พวกเราได้ฝึกปรือมีเวลาก่อนนอนหรือว่านอนตื่นหรือว่าเวลาว่างตรงใดก็พยายามทบทวนระลึกอนุสติระลึกตามระลึกถึงกรรมของเราเราได้กระทำยังไงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราได้เป็นยังไงวันที่แล้วยิ่งระลึกได้เร็วเท่าไหร่นะถ้าคุณเก่งนะคุณจะเกิดมุทุภูเตกรรมมณีเยยิ่งเราทำไปเดี๋ยวนี้เราระลึกนี่พอออกไปเดี๋ยวนี้กายกรรมวจีกรรมเดี๋ยวนี้เราก็ระลึกย้อนเขาปั๊บเดี๋ยวนี้ได้เก่งได้ไวนะได้เก่งได้ไวแล้วแก้ไขทันทีทันใดได้มันก็ยิ่งบาปน้อยมันก็ยิ่งอกุศลน้อยลงน้อยลงเพราะรู้เดี๋ยวนี้ก็รู้เท่าทันเดี๋ยวนี้ปรับเดี๋ยวนี้มันก็ยิ่งดีใหญ่นี่มีประโยชน์มีคุณค่าการระลึกแบบนี้มีประโยชน์มีคุณค่าระลึกถึงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมระลึกถึงความสัมพันธ์บทบาทของเราที่ได้ผ่านได้เป็นได้มาได้เกิดแล้วก็ผ่านมาผ่านไปเราก็จะต้องเอามาทบทวนเมื่อระลึกแล้วเราจะได้รู้ด้วยปัญญาของเราน่ะพยายามระลึกว่าอันนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นทุจริตหรือเป็นสุจริตเป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมาตามศีลของเราที่เราได้สมาทานแต่ละฐานะแต่ละบุคคล ใครถือศีลเท่าไรขอบเขตเท่าไรความหมายเท่าไรเราก็ทำตามของเราแล้วลึกว่าอันนี้เราผิดศีลเราแล้วนะอันนี้เราละเมิดเลยเถิดของเราไปแล้วคนถือศีลห้าก็ขนาดศีลห้าศีลห้าขนาดระดับไหนความหมายศีลหนึ่งสองสามสี่ห้าขอบเขตของศีลเราเอาขนาดนั้นมีอธิศีลบ้างของแต่ละคนแล้วก็ตัดขอบเขตของเราแล้วก็ระลึกทบทวนดูแล้วก็จะได้รู้อย่างน้อยก็เกิดปัญญาเสมอเกิดญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณจะเห็นความเกิดความดับทบทวนเข้าใจของจริงในความเกิดตอนนั้นกายกรรมเกิดเป็นกายทุจริตวจีกรรมเกิดเป็นวจีทุจริตเราจะพิจารณาออกธรรมวิจัยวิจัยธรรมะที่เกิดอ๋อนี่เป็นกุศลกรรมหรือเป็นกุศลธรรมนี่เป็นกุศลอกุศลธรรมจะแยกธรรมะนี่แหละเราเรียกว่าอภิธรรมอันนี้เป็นกุศลธรรมมานี่เป็นอกุศลธรรมมาอันนี้เป็นกุศลกรรมอันนี้เป็นอกุศลกรรมเราจะระลึกย้อนออกมามันเป็นของจริงไม่ใช่ตรรกวิทยาฟังดีๆนะว่ามันต่างกับตรรกะนะกรรมวิธีเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องตรรกะนะแล้วคุณเกิดปัญญาญาณไม่ใช่ปัญญาญาณตรรกะอีกแหละไม่ใช่ปัญญาที่ได้โดยเหตุผลของตรรกะแต่ได้จากอย่างรู้ของจริงว่าอ๋อแม้นี่เราผ่านไปนะมันเผลอมันผิดพลาดไปหรือว่ากิเลสเข้าไปร่วมเราไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวแล้วก็ไปย้ำดูอีกทีนึงมันผิดหนักหนาขนาดไหนเรารู้ว่าเราผิดบ้างเอ๊ะเรารู้ว่าเราไม่ผิดหรือเรารู้ว่าเราดีซะด้วยมันดีจริงหรือทบทวนเราก็จะได้ตรวจตราได้เห็นของจริงเห็นความเกิดความดับไม่ใช่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ความเกิดของกรรมความเกิดของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละเป็นตัวหลักอ๋อนี่เกิดจากมโนกรรมที่มันออกไปไม่บริสุทธิ์มันมีโทสะเข้าไปร่วมมันมีราคะเข้าไปร่วมมันมีโมหะเรานึกว่าเราถูกแล้วมาทบทวนอีกทีไอ้ยาเรานึกว่าเราเท่แล้วนะตอนนั้นออกกายกรรมวจีกรรมไม่นึกว่าแน่แล้วนะไม่ดีแฮะรวมสิ่งที่มันเกิดผลปฏิกิริยาตอบสนองหรือมีอะไรต่ออะไรเอามารวมดูอีกทีแล้วอ๋อไม่พอเหมาะพอดีฮะแรงไปหรือเบาไปไม่ดีพร้อมไม่งามเราก็จะรู้จะเห็นจะได้ประโยชน์เกิดญาณแล้วเราก็เอามาแก้ไขปรับปรุงตัวเราไปวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าคุณจะระลึกย้อนได้นานไปเมื่อวานนี้หลายวันต่อไป2วันที่แล้ว3วันที่แล้ว4วันที่แล้วคุณสามารถระลึกได้ก็ระลึกอย่างนี้มีประโยชน์แน่นอนไม่มีอะไรถ้าคุณระลึกมันทุกวันเลยนะวันหนึ่งแล้วก็ทบทวนทุกวันมันก็จำได้ดีกว่าอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องไประลึกย้อนหลายวันอีกด้วยเพราะว่าคุณก็ระลึกแก้ไขทุกวันก็ยิ่งดีใหญ่ข้อบกพร่องข้อผิดพลาดหรือข้อดีเราก็จะได้มั่นคงได้แน่ใจในข้อดีข้อที่ไม่ดีเราก็จะได้แก้ไขข้อผิดพลาดนั้นเสมอเป็นประโยชน์คุณค่าอย่างนี้เป็นวิชาที่เป็นสามัญและวิเศษนะไอ้ที่พูดนี่อาตมาพูดนี่ก็พยายามกับชับกำชาพวกเรากันนะแต่น้อยทำบ้างแต่น้อยทำอยู่ดอกแต่น้อยไม่ค่อยทำมากก็ทำมากถ้าทำเสมอทำให้ดีนี่เป็นวิธีการที่พุทธเจ้าท่านสอนทีนี้พุทธเจ้าเราขอกล่าวพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นตัวอย่างประกอบนิดนึงจะได้เห็นอะไรชัดขึ้นพุทธเจ้าท่านทำวันที่ท่านตรัสรู้ที่ใต้ต้นโพนั้นนะท่านเป็นผู้ระลึกอนุสติของท่านยิ่งใหญ่จะไปเทียบท่านเลยคุณอาตมายังขอห่างตั้งไกลตั้งมากมายอาตมายังไม่ขอเทียบท่านเลยท่านวิเศษจริงๆท่านโอ้โหได้ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติระลึกวัตกรรมวิวัตกรรมอะไรของท่านสังวัตกับวิวัตกับอะไรต่างๆนานาท่านระลึกได้จริงๆจะข้ามชาติไม่ข้ามชาติยังไงท่านแน่จริงๆท่านก็ได้ไม่ใช่ระลึกไปถึงว่าเกิดเป็นตัวนั้นตัวนี้เฉยๆระลึกถึงกรรมต่างๆได้ด้วยเกิดจากชาตินั้นเป็นชาตินั้นมีกรรมกิริยาอย่างนั้นอย่างนั้นละเอียดละออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าอยากได้รู้รายละเอียดจริงๆคุณต้องไปอ่านทางเอกอาตมาอธิบายไว้แล้วว่ามันมีรายละเอียดเยอะนะระลึกได้แล้วท่านก็รู้ดีรู้ชั่วที่สมบูรณ์จนท่านงบดุลของท่านเลยบอกโอ้โหเราทำมาสั่งสมมาหลายปากหลายกับหลายกันหลายชาตินานาชาติจนกระทั่งเราแข็งแรงมั่นคงสมบูรณ์ถึงขนาดนี้ท่านจึงได้งบดุลแล้วว่าเอาละขนาดนี้ปฏิญญาณได้แล้วว่าเราสูงสุดไม่มีใครเทียมเท่าไม่มีใครที่อาจจะมาทำได้เท่านี้ในระยะเวลาที่ซ้ำซ้อนกันหรือเวลาใกล้เคียงกัน ครจะบำเพ็ญทำทำสั่งสมความดีไอความเกิดที่เกิดดีไอความไม่เกิดก็ดับมันได้สนิทจนกระทั่งมันไม่เกิดอีกได้ขนาดนี้วิเศษวิเศษโสขนาดนี้ท่านระลึกได้อย่างนั้นจริงๆแล้วเป็นของจริงแล้วไม่ใช่ภาคนึกคิดไม่ใช่ภาคเผลอๆดนเดาหลงๆเลอะๆเป็นของจริงอย่างนี้แล้วท่านก็เป็นผู้ที่ได้ของท่านเองจริงๆท่านจึงปฏิญญาณตนว่าท่านเองเลิศยอดกว่าใครเลิศยอดกว่าใครเพราะว่าท่านระลึกแล้วในปางใดปางใดผ่านมาท่านก็รู้แจ้งจริงเลยว่าไม่มีหรอกยุคการที่จะมีคนวิเศษขนาดเป็นโพธิสัตว์แต่ละปางแต่ละปางนี่มันก็ยังวิเศษอยู่พอสมควรมันก็ยังเหนือคนอยู่พอสมควรคนก็ได้ดีเท่าไม่เท่าได้ง่ายๆยิ่งท่านสั่งสมความเป็นโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์บรมโพธิสัตว์เรื่อยมามากมายมากมายจนกระทั่งพร้อมที่จะมีคุณธรรมหรือมีสิ่งวิเศษที่สะสมสมบูรณ์ขนาดนั้นขนาดนั้นแล้วมันจะรู้ปริมาณมันจะรู้สภาพที่คุณภาพของปริมาณความวิเศษของท่านขนาดใดที่ท่านจะตัดสินตรัสรู้ว่าสมควรจะพอหรือยังถ้าท่านจะสั่งสมไปอีกก็ได้นะเพราะว่าความดีไม่มีสิ้นสุดหรอกถ้าจะสั่งสมความวิเศษไปอีกก็ได้อีกแต่ว่าพอเถอะทำงานเป็นสร้างศาสนาเถอะทำหน้าที่เต็มที่เถอะอย่ามัวแต่เอาส่วนตัวไปประพฤติอบรมแล้วก็สะสมความวิเศษที่ต่อไปอีกเลยขนาดความวิเศษขนาดนี้ก็หลากหลายสูงส่งมากมายจนไม่มีใครจะตามได้แล้วเป็นอัฐานะที่จะมีคนได้เทียมเท่าท่านได้ง่ายๆท่านไม่ได้หลงนะเพราะฉะนั้นท่านตรัสท่านกล่าวว่าท่านนี่แหละเป็นผู้ที่ยิ่งยอดกว่ามนุษย์ทั้งปวงไม่มีใครเทียมเท่านี่ท่านไม่ได้พูดอวดโอไม่ได้พูดได้หลงมันไม่มีปัญหาอะไรเลยขนาดอาตมากล่าวกับพวกคุณอยู่ทุกวันนี้อาตมาเป็นแค่โพธิสัตว์ยังไม่ได้ถึงระดับสูงส่งอะไรเต็มที่นักอาตมายังกล่าวกับคุณอยู่เหมือนอย่างพยองพยองอวดดีว่าอาตมานี่รู้ยิ่งรู้ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะแล้วก็ยังอวดว่าอาตมานี่มีเชิงไม่พูดตรงๆก็ตามว่ามีเชิงว่าแหมรู้เหมือนกันเหนือเหนือก็ใครๆในยุคนี้เหมือนกันเป็นเชิงเชิงอย่างนั้นว่าเชิงเหนือเหนือกว่าใครๆในยุคนี้เหมือนกันแต่อาตมาไม่ได้กล่าวโป้งๆอย่างเหมือนพระพุทธเจ้าทีเดียวนะเพราะอาตมารู้ว่าอาตมาจะกล่าวอย่างนั้นยังไม่ได้และอาตมาก็ไม่พึงกล่าวอย่างนั้นอาตมาก็ไม่ได้กล่าวจริงๆเป็นพยานอาตมาได้นะอาตมาไม่ได้กล่าวอย่างนั้นขนาดนี้ขอถามคุณจริงๆหน่อยเถอะว่าคุณรู้สึกไหมว่าอาตมาขนาดนี้นี่อาตมาก็ยังมีความวิเศษนั้นพอสมควรขนาดนี้และอาตมาก็มั่นใจของอาตมาเท่าที่แสดงกับพวกคุณในขนาดนี้แล้วพระพุทธเจ้าเราท่านยิ่งกับอาตมาท่านไม่มั่นใจยิ่งกับอาตมาหรือและท่านไม่วิเศษแน่กับอาตมาหรือมันมีของจริงนะคุณมันมีของจริงมันมีความจริงนะเพราะเรามั่นใจนี่ไม่ได้มั่นใจด้วยความหลงเลอะๆไอ้มั่นใจหลงเลอะๆไอ้ที่ยังไม่จริงไม่นานหรอกคุณไม่นานหรอกไม่นานรู้เห็นนะอาตมาเข้าใจจริงๆว่าไอ้สิ่งอย่างนี้คนเราจะมาหลอกคนหรือจะไม่มีของจริงมาเทเดบอกที่คนนะมันไม่นานหรอกมันไม่นานด้วยเหตุผลคุณก็รู้อยู่แล้วทีนี้อาตมาเองอาตมาถ้ารู้อย่างนั้นแล้วอาตมาก็ทำอย่างนั้นอีกทำอย่างที่รู้อยู่ว่าไอ้ของไม่จริงนี่มันไม่นานแล้วอาตมาก็เอาของไม่จริงมาทำงี้อาตมารู้อย่างนี้อาตมาฆ่าตัวเองหรือเปล่าถ้าอาตมาฆ่าตัวเองอาตมาก็โง่เพราะงั้นไม่ต้องห่วงไม่ช้าไม่นานแล้วรู้ผลไม่ช้าไม่นานรู้ผลแต่ถ้าอาตมาไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงนะไม่มีปัญหาเลยอาตมาเอาของจริงมาเดี๋ยวยืนยันเท่าที่อาตมาสามารถจะแสดงกายกรรมวจีกรรมของอาตมาได้โดยใจของอาตมามีตัวรู้มีของจริงที่รู้แล้วก็ทำเท่านั้นขนาดอาตมาเนี่ยอาตมาเอาขึ้นมาเทียบให้เห็นเพื่อที่จะได้เห็นชัดเจนว่าสิ่งสัจจะนี่มันยิ่งกว่านี้เพราะพระพุทธเจ้าท่านระลึกแล้วท่านก็ทบทวนท่านงบดุลของท่านโอ้โหบัญชีของท่านเบะบะเลยบัญชีของอาตมายังยับยังมาอวดโออย่างของท่านไม่ได้งบดุลและบัญชีของอาตมายังอวดโออย่างท่านไม่ได้อาตมาก็ย่อมได้เยอะแยะขนาดนี้แต่ว่าอวดโอบ้างก็อวดโอเท่านี้ไม่ได้อาหารชาญกล้าไม่ได้เรียกว่าแน่นอนนิ่งอย่างพระพุทธเจ้าไม่จริงๆนะแต่มันมีความจริงเพราะเราทบทวนเพราะเรายังรู้เสมอถึงของจริงความจริงคุณไม่ได้สัมผัสผ่านมา คุณระลึกไม่ได้ชาติแต่ก่อนคุณจะเอามาพูดยังไงมันจะเอามายืนยันยังไงแต่ชาตินี้คุณระลึกได้แน่นี่ถึงบอกว่าเป็นความวิเศษของสามัญชาตินี้คุณระลึกได้แน่คุณฝึกไปเถอะคุณยังไม่ฝึกคุณก็ยังไม่ได้ทำไมจะทำไม่ได้แล้วอย่างนี้เดี๋ยวถามน้อยซะเลยใครมันจะไปแย่ก่อนน้อยไปอีกซึ่งอยู่ในนี้เดี๋ยวถามน้อยซะเลยทำไมมาระลึกไม่ได้แล้วบุพเพนิวาสานุสติให้เกิดญาณด้วยวิธีการอย่างนี้จะระลึกไม่ได้ว่าเอาละทีนี้ก็ขอเข้าเรื่องว่าเมื่อระลึกแล้วเราจะเกิดญาณคือยถาภูตญาณทัศนะจะเกิดเห็นความจริงตามความเป็นจริงเมื่อเรามีปัญญาที่มันแยกวิเคราะห์ปัญญารู้ความจริงว่าไอ้นี่เขาประมาณว่านี่ชั่วประมาณว่าดีเราก็จะรู้ชั่วรู้ดีรู้กุศลอกุศลรู้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะรู้ถึงปรมัตถธรรมคือจิตวิญญาณจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่คือจิตคือปรมัตถธรรมที่เขาเรียนกันแล้วเราก็ได้ยินมาคือเป็นสภาพของทางด้านอย่างก็ไปถึงจิตถึงเจตสิกนะแม้รูปก็เป็นรูปประจิตอรูปประจิตเราก็จะรู้ว่าอ้อจิตนี้เราก็จะรู้ลึกซึ้งขึ้นว่าจิตนี้มันจริงหรือไม่จริงจิตนี้มันดีหรือไม่ดีมันมีทุลีมันมีกิเลสมันมีอะไรแค่ไหนมันออกไปแล้วบ้างหรือไม่ออกไปนี่แหละคือเข้าใจปรมัตถ์คุณระลึกอย่างนี้คุณจะรู้ปรมัตถ์ว่าเรามีปรมัตถ์หรือเปล่าตอนนี้เราไม่มีสัมผัสนอกตอนนี้เราไม่มีตัวตาหูจมูกลิ้นกายเราไม่ได้ไปวุ่นวายไม่ได้ไปสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรแต่เราระลึกย้อนของเก่ามันเป็นการระลึกความคิดนึกของเก่าเอามาดูและของเก่าเหล่านั้นคุณต้องยืนยันของคุณเองเลยว่าจริงนะคุณได้สัมผัสนิวาสะได้อยู่ได้เป็นได้มีมาจริงนะนิวาบุพเพนิวาสะนิวาสะแปลว่าที่อยู่ละที่อยู่ที่ได้อยู่ได้อาศัยได้เป็นมาจริงๆนะคุณระลึกของจริงนี่ออกมาคุณจึงไม่ได้ระลึกความนึกคิดไม่ได้คิดผกผันไม่ได้คิดอะไรแต่ระลึกถึงของจริงมาแล้วก็มาชอนชัยย้อนลงไปในความจริงนั้นว่าเอเมื่อปฏิกิริยาหรือกายกรรมวจีกรรมนั้นมโนกรรมของเราคือปรมัตถ์มโนกรรมของเราเป็นอย่างไรมันเป็นมโนกรรมหรือว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์หรือเปล่าหรือว่ามีกิเลสเข้าร่วมคุณก็จะรู้ของจริงๆไปตามปัญญาของคุณนั่นแหละคุณทำคุณฝึกคุณก็จะได้มาเรื่อยๆจึงจะรู้ว่าอ๋อนี่ตอนนั้นกิเลสเกิดจุตูปปาตญาณก็จะเกิดซ้อนๆขึ้นมาอันนั้นกิเลสเกิดอันนั้นเราทำให้กิเลสดับได้นะจุตูปปาตะจุตูนี่แปลว่าตายแปลว่าดับปะอุบัติสนธิกับคำว่าอุบัติเป็นจุตูปปาตะอุปาตะอุบัติก็แปลว่าการดับกับการเกิดและการดับของการเกิดอะไรการดับการเกิดของกิเลสกิเลสดับได้กิเลสดับได้เราก็รู้จริงๆของจริงบอกแล้วว่าไม่ใช่การผกผันไม่ใช่การคะเนด้นเดาแต่รู้ของจริงที่เราได้ทำไปแล้วมันดับสนิทหรือเปล่าหรือมันเกิดอีกแม้เรานึกว่ามันดับไปแล้วนะวันนี้มันยังเกิดเมื่อนั่นเมื่อนี่มันยังเกิดขึ้นมาอีกหน่อยนึงและนานมาอีกเรื่อยๆก็จะรู้ว่าไปบทบาทการพัฒนาของมันมันเกิดอยู่อีกหรือว่ามันน้อยลงหรือว่ามันดับไปตั้งไหนนานแล้วนะเดือนหนึ่งแล้วไม่เกิดแล้วลึกไปก็ไม่เจอเจ้าหนี้เลยเจ้าหนี้ตายไปนานแล้วคุณก็จะเห็นความเกิดความตายนี่แหละความเกิดความตายที่เราต้องการนี่คือความเกิดความตายหรือความเกิดความดับที่เราต้องการมันจะมีจริงไหมมันดับจริงไหมมันเกิดอยู่จริงหรือเปล่าคุณหลอกตัวเองได้ที่ไหนล่ะคุณระลึกได้คุณก็ได้รู้คือระลึกไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงมันระลึกไม่ได้มันก็จะไปรู้ความเกิดความดับอะไรหรอกมันระลึกไม่ออกเหตุการณ์ก็ระลึกไม่ออกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นก็ระลึกไม่ออกแล้วมันจะไปได้รู้ความจริงอะไรล่ะระลึกออกเมื่อไหร่ย้อนทวนไปถึงมันเมื่อไหร่ได้คุณระลึกได้จริงคุณก็จะได้ญาณได้ญาณนี่ญาณมันเกิดจากของรู้จริงความจริงอะนะมันไม่ใช่ว่านั่งหลับตาไปเอ้าเข้าสมาธินั่งหลับไปละไปเดี๋ยวญาณมันเกิดมาเองไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่กรรมวิธีนะพุทธเจ้าท่านพาทำจนกระทั่งเราจะรู้เลยว่าอ๋อไอ้นี่ไม่เกิดแท้ไม่เกิดแท้เดือนแล้วก็ไม่เกิดปีแล้วก็ไม่เกิดหลายปีระลึกไปนานมาคุณก็จะรู้การงบดุลของผลของคุณเองอ๋อกิเลสอย่างนี้ลักษณะนี้อันนี้ไม่เกิดมาตั้งนานอย่างนี้มันอาการเล็กๆน้อยๆมันเคยมีนะแต่ก่อนแล้วก็ฆ่ามันไม่ประมาทดับมันไม่ประมาทมันก็ตายไปจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันไม่โผล่หน้ามาเลยนะสงสัยอาสวะสิ้นซะแล้วสงสัยอนุสัยจะสิ้นซะแล้ว จนคุณก็สงสัยมันบ่อยๆนานเข้าจนกระทั่งมันแน่มันมั่นมันไม่ต้องสงสัยแล้วอาสวะถอนแล้วแน่เลยเพราะมันเกลี้ยงดับสนิทไปซะตั้งนานแล้วนี่คุณก็หมดสงสัยเพราะคุณรู้ของจริงของคุณน่ะอาสวะในเรื่องนี้อาสวะในเรื่องบุหรี่อาสวะในเรื่องเหล้าอาสวะในเรื่องอบายมุขอาสวะในเรื่องนั่นเรื่องนี้หยาบๆอะไรเนี่ยมันจะมีตัวอย่างให้คุณรู้แล้วว่าอ๋ออาสวะของอันนี้มันไหม้แล้วแฮะวันนี้เราก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรนะโดยธรรมชาติเราไปผ่านไปนู่นมานี่ไปนู่นโอ้โหเดี๋ยวนี้เราบุกได้มากนะแม้แต่กองภูเขาของกิเลสอันนี้ลุยเลยเข้าไปในดงคนกินเหล้าไปนั่งอยู่เขาต้องเป็นนานวันนี้ก็ไปอีกหลายวันก็ไปหลายทีโดยธรรมชาติแล้วคุณก็มานั่งทบทวนว่าเอ๊ะมีไหมเวลานั้นเวลานี้เราเผลอไผลกิเลสมันเกิดมันไม่มีมันสนิทคนมันแกล้งโดยซ้ำโดยเราไม่ได้เจตนาหรอกไม่ได้ตั้งใจจะให้มันแกล้งหรอกก็มันก็แกล้งมาตามธรรมชาติจะแกล้งก็ตามจะพยายามยั่วย้อมเรายังไงก็ตามเอมันมั่นคงนะมันแข็งแรงนะมันไม่เกิดอีกจริงๆนะแม้จะมีเหตุมีปัจจัยกระแทกกระเทือนเขาพร้อมไปด้วยเป็นบุตรขหบดีเป็นขหบดีพรั่งพร้อมไปด้วยเบญจกามคุณในเมถุนสังโยคข้อที่5กระแทกกระเทือนยังไงก็ไม่เป็นไรเนาะข้อ6ที่เมถุนสังโยคข้อที่6ข้อที่6ข้อที่7นั้นเป็นเทพดาเป็นเทวดานิกายใดนิกายหนึ่งข้อที่7นะข้อที่6ขนาดนี้เราก็พิสูจน์ได้ว่าไม่มีเมถุนสังโยคไม่มีการเกิดมันก็เป็นของมันเราก็ว่างของเรามันเป็นอย่างนั้นเราก็รู้เท่าทันรู้ยิ่งรู้จริงมีอำนาจเหนือเหมือนน้ำกับใบบอนไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาเลยไม่ซึมไม่ดูดคุณจะรู้สภาพพวกนี้จริงเลยนานเข้าจนคุณจะมั่นใจคนเองคุณจะตั้งข้อสังเกตแล้วก็สงสัยไปเองว่าเอออาสวะเราจะหมดหรือยังน้ออ้าวอย่าเพิ่งมั่นใจเลยเหมือนพระพุทธเจ้าท่านงบดุลของท่านน่ะงบดุลมาทุกชาติเลยนะพระพุทธเจ้าน่ะท่านก็งบดุลของท่านมาทุกชาติทุกชาติทุกชาติพอมาถึงชาติสุดท้ายที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็งบดุลของท่านแล้วท่านก็เลยบอกหมดสงสัยทีเถอะแม่มันชัดอย่างนี้เท่านี้เป็นพระพุทธเจ้าทีเถอะท่านงบดุลได้ประมาณแล้วว่าขนาดนี้น่ะพอน่ะขนาดนี้มากหลากหลายเหนือชั้นกว่าใครๆอะฐานะจะมีฐานะคนที่จะบำเพ็ญมาได้ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยที่มนุษย์จะมาบำเพ็ญได้ถึงขนาดนี้เหนือชั้นขนาดที่แน่ใจท่านจะแน่ใจยิ่งกว่าแน่ใจเหมือนคุณนี่แหละคุณมีกิเลสขนาดของคุณคุณอย่าเพิ่งตัดสินง่ายๆตัดสินง่ายๆประเดี๋ยวมันจะหมดอาสวะแล้วแล้วล่อแหลมแล้วทีหลังก็จะเสียท่าเพราะงั้นคุณให้แน่ใจไม่เสียหายอะไรนี่อธิศีลอื่นเราก็เสริมได้ไอ้ที่นี่มันง่ายแล้วมันไม่ต้องกังวลมากมันก็จะมีแต่ตัวบทบาทที่ทำให้เราระลึกย้อนดูก็มันก็สะอาดมันก็ไม่เกิดมันก็สะอาดมันก็ไม่เกิดส่วนอื่นเราก็ทำเพิ่มเป็นอธิศีลบทบาทอื่นกรรมฐานอื่นเราก็ทำเพิ่มแม้ระลึกดูแบบไอ้ที่มันพวกนี้มันจะไม่เกิดหรือมันจะเกิดเราก็จะรู้เพราะสิ่งที่เราเป็นแล้วมีแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์มันก็มีอะไรให้เราระลึกได้ทบทวนได้อย่างนี้จึงเป็นการทำด้วยของจริงพวกเรานี่เป็นเนยยะบุคคลจำเป็นที่จะต้องทบทวนจำเป็นที่จะต้องมีอุปการะพวกนี้อาตมาเอาถึงอภิญญาเตวิโชนะนี่มาบรรยายให้คุณฟังแล้วมาให้คุณเอาไปปฏิบัติซึ่งโอ้โหเขาต้องการเกินสายอภิธรรมก็ดีสายอะไรก็ดีโอ้เป็นของวิเศษแล้วเขาก็ไปหาวิธีการที่จะสร้างอภิวิชานี้อภิญญานี้กันด้วยวิธีหนึ่งส่วนอาตมานะขอท้าทายพวกคุณให้พวกคุณเอาอภิญญาหรือวิชานี้ไปพิสูจน์ด้วยวิธีที่อาตมามั่นใจว่าวิธีนี้จะพาคุณบรรลุเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์เรียกว่าถอนอาสวะกันได้มีอาสวะขยายานที่คุณจะรู้อาสวะขยายานคืออะไรคุณจะรู้ที่พูดนี้คุณคงจะเข้าใจกันได้อันนี้พิสูจน์ได้เป็นวิเศษในสามัญนี่นั่งอยู่นี่สลอนเนี่ยรับรองได้ไม่น้อยคนกว่าจะมาจะตายจะไม่เหมือนวิชาการของไสบาบาเลยเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วจะได้สักกี่คนอาตมาก็ยังไม่ตั้งไม่เชื่อว่าจะได้เป็นคน2ด้วยซ้ําคน3นี่เอ้ยจะได้หรือนะได้วิชาขนาดก้นกุฏินี้ได้ขนาดไหนเราไม่รู้สามารถวักเอาแหวนน้อยมาได้ยังเนี่ยลูกศิษย์ไสบาบาขนาดนี้ก่อนแก่กว่าอาตมานะบุกเบิกมาตั้งแต่หนุ่มจนเด็กเนี่ยตามประวัติ นะทำงานด้านพวกนี้มาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเนี่ยอายุจะเกือบ60แล้วทำมานานนะนานก่อนอาตมาตอนนี้คนที่สองรองไสบาบาเนี่ยวักแหวนน้อยมาได้ยังสร้อยเล็กได้ยังมรกตเล็กๆได้ยังทำได้ยังยังไม่เห็นข่าวคราวออกมาเลยว่ามีองค์ที่สองอย่างนี้เป็นต้นนะแต่พวกเรานี่มีแล้วมีน้อยๆ นั่งอยู่เนี่ยใครรู้ตัวเองเนี่ยได้อภิญญาพวกนี้มีแล้วน้อยๆมีอะไรนะพวกเรามีอภิญญาพวกนี้ได้พิสูจน์ได้เป็นสามัญแม้คุณจะยังวิเศษที่คนเขาไม่ทึ่งแต่เมื่อมันมีจำนวนมากพอสมควรนะมันน่าทึ่งอย่างที่อาตมายกตัวอย่างแล้วน่าทึ่งนะคนพวกนี้นี่น่าทึ่งจนเขาเองเขามองไม่ออกมีอย่างที่ไหนรองศาสตราจารย์เนี่ยพัญญาผู้อำนวยการกองวังมาแต่งตัวงี้เดินผ่าตลาดมาเนี่ยมาจากบ้านจากเรือนนี่นุ่งผ้าถุงผืนหนึ่งใส่เสื้อมอซองนี่มาเนี่ยคนในวังไม่ตกอกตกใจอะไรกันนักหรือคุณเคยใส่นี้เข้าไปให้คนในวังเขาเห็นมั้ยไม่เคยสักวันคนในวังเขาเห็นเขามั่งเขาก็บอกอุ้ยนี่กระจานพรเมียคุณสหัสแล้วเนี่ยอาตมาว่าเขาจะทึ่งนะเขาจะตกอกตกใจเขาก็จะต้องไปเขาอาจจะไม่กล้าทักคุณก็จะไปถามคุณสหัสเอ๊ะพัญญาคุณไม่สบายไปหรือเปล่าวันนั้นเจอนี่ดูนั่นกลางขึ้นรถเมย์เอ๊ะทำไมเขาต้องขึ้นรถเมย์ล่ะทำไมอ่ะไม่รถไปส่งไปเสิร์ฟเขาล่ะทำไมขึ้นรถเมย์แล้วทำไมแต่งตัวอย่างนั้นน่ะไปยังไงขึ้นรถมองรถเมย์พาผู้พาคนมาตั้งไหนมายังไงกันน่ะเขาเห็นกันแล้วคุณเชื่อไหมว่าในใจของเขาเนี่ยมีอะไรอะไรหน่อยหน่อยหน่อยในใจไม่หน่อยอาตมาว่าจะไม่น้อยล่ะมันมีอะไรเป็นของเข้าใจแล้วเขาก็ยังไม่แล้วเขายังจะมีแคลงใจหรือมีสงสัยบ้างว่าเอ๊จะไม่สบายหรือเปล่ามันจะวิปริตไปบ้างหรือเปล่าสติไม่ค่อยดี เป็นเหรนเจ้าแผ่นด ินเป็นเหรนพระเจ้าแผ่นดินเหรนเคย แม่ยายเป็นลูกของสมุนที่สายวัดจ ัก รสมุนที่สายวัดจักรเป็นรองของวัวบาทที่เหรนพระปิ่นเก้าเจ้าอยู่ นี่อาตมาหยิบอาจารย์อภรณ์ขึ้นมาเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะประกอบการอธิบายนี้ก็คือหยิบหลักฐานชนิดหนึ่งขึ้นมาชี้เห็นว่าสภาพนี้เป็นไปได้นะเป็นสามัญเป็นสามัญเป็นไปได้และมันเป็นวิเศษนะเป็นสามัญคือคนพวกเรานี่แหละนี่อาตมาหยิบหน่อยเพราะว่ามันมีตัวอย่างมันมีหลักฐานมันมีอะไรประกอบนะเป็นรองศาสตราจารย์เป็นผู้ที่อยู่ในแบบนั้นน่ะแล้วก็มาเปรียบเป็นแบบนี้ถ้าเผื่อว่าชาวสวนชาวไร่ชาวนาอย่างนี้มันจะเป็นน่าทึ่งอะไรแล้วมันก็ไม่วิเศษอะไรมันก็ดูเหมือนมันเฉยๆแต่ที่จริงมันมีวิเศษซ้อนวิเศษเพราะแต่ก่อนนี้ถ้าเป็นชาวสวนเขาก็แต่งอย่างนี้เขาแต่งอย่างนี้เขาไม่ได้พอใจจะแต่งอย่างนี้หรอกนะถ้าเขาได้มีชวบชวาบแต่งมีงามๆแง่ๆอย่างโลกเขานิยมกันมาแต่งเขาอยากจะแต่งอย่างนั้นนะโดยกิเลสโดยกิเลสเขาจะอย่างนั้นจริงๆเขาอยากจะแต่งอย่างนั้นแต่เขาไม่ได้เพราะเขาจนเพราะเขาเป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนาเขาก็จำนนเขาก็เป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองแต่พอเขามาศึกษาธรรมะแล้วทีนี้หมดอยากไม่อยากจะไปแต่งแบบนั้นเข้าใจด้วยจิตวิญญาณเข้าใจด้วยปัญญาญาณบอกโอ้ของเรามันฐานดีอยู่แล้วของเราแต่งอย่างนี้ของเราเขาเป็นอย่างนี้ก็มันของดีอยู่เก่าแล้วเขาก็ไม่จะดิ้นรนก็ไม่ต้องมีกิเลสตัณหาอีกแล้วมันมีวิเศษซ้อนที่ต้องอธิบายเห็นไหมอาตมาต้องอธิบายถึงจะเห็นวิเศษซ้อนว่าคนนี้แต่ก่อนนี้เขาก็แต่งอย่างนี้แต่เขาไม่ได้เปลี่ยนไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วเขาก็แต่งอย่างนี้ยืนเก่าเขายิ่งกำไรกว่าพวกคุณน่ะพวกคุณต้องมาโอ้โหก็ค่อยลดลงมาก็ค่อยว่าก็ยากก็เย็นกว่าจะมาถึงฐานที่ว่ามันควรจะเป็นได้นี่ตั้งนานแต่ของเขาเหรอสบายเลยพอเข้าใจแล้วไม่ต้องทิ้งไม่ต้องละไม่ต้องไปแหมมีไอ้หนูก็โกยออกก็ไม่ต้องโกยเนี่ยมันก็มีเท่านี้อยู่แล้ว มันเลยเบาง่ายรัดเร็วสบายแล้วเขาก็ได้จิตตัวเดียวกันได้ความเชื่อมั่นได้ความเห็นจริงได้สัจจะว่าเอ๊ะมันไม่น่าอายไม่ได้น่าด้อยเป็นปมด้อยปมโดอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรนี่นะมันก็เป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่ดีแล้วล่ะขณะนี้ถ้าจะเป็นตัวอย่างของคนคนที่แต่งตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างนำสมัยกว่าคนแต่งอย่างงั้นจะนำสมัยอะไรเราก็เยอะแยะไปหมดดื่นๆมันไม่เด่นโดอะไรอย่างนี้กับเด่นนะนี่ในกรุงเทพนี่พวกอโศกเดี๋ยวนี้เด่นตายเลยนะไปไหนเนี่ยพวกอโศกนี่ไปว่าเขามองตัวหัวจดเท้าเลยนะขนาดเขาไปเช่าโรงแรมเดินแฟชั่นคนยังไม่มองเท่าเลยนะเพราะว่าในเช่าโรงแรมคนไปมองไม่กี่คนมันต้องเสียสตังค์เข้าไปมองแต่นี่ของคุณไปได้เลยเดินแฟชั่นมันจะถ้าจะไปจากวัดไปถึงบ้านคุณก็เดินแฟชั่นจากวัดไปถึงบ้านเลยคนก็มองไปตามทางเยอะแยะเลยคุณเอ้ยไม่ต้องเสียสตังค์ไปดูเลยแฟชั่นแล้วเขาก็ได้ดูแล้วเขาก็ได้สัมผัสว่าเอ๊ะคนพวกนี้บ้าหรือเปล่าทีนี้ถ้าบอกว่าเขาได้ไปสัมผัสเขาได้ศึกษาเขาได้อะไรจริงๆเลยทุกคนมีปัญญาก็จะรู้อ้อพวกนี้มีอะไรอันหนึ่งที่เขาได้รับความมั่นคงของเขาเขาเห็นดีของเขาและมันสอดคล้องกับความนิยมของสังคมไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศสอดคล้องกับความจำเป็นของเศรษฐกิจที่มันควรจะเป็นไหมมันสอดคล้องกับเศรษฐกิจที่ควรจะเป็นของสังคมนะรัฐบาลตะโกนโปโปโปมาประหยัดมาลดละอย่าฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเราได้ทำหรือไม่สอดคล้องกับสิ่งนี้หรือไม่มันสอดคล้องนะแล้วเราเองเราก็สบายเราไม่ทุกข์เพราะเราวางใจได้กิเลสเราไปแล้วสบายเราไม่ทุกข์นี่คือความสบายใจแล้วกายเราก็สบายไม่ต้องไปซักอะไรมากมายไม่ต้องไปโอ้โหยุ่งยากมากเยอะแล้วเราเองเราก็สบายเราไม่ทุกข์เพราะเราวางใจได้กิเลสเราไปแล้วสบายแล้วไม่ทุกข์นี่คือความสบายใจแล้วกายเราก็สบายไม่ต้องไปซักอะไรมากมายไม่ต้องไปโอ้โหยุ่งยากมากเยอะมันหลายเรื่องนะเราจะเห็นเราเห็นผลพวกนี้ต่างๆนานาเราจะเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นอาตมายกตัวอย่างสิ่งนี้พวกนี้มันมีมากหน่อยนะพวกเราก็เอามายกตัวอย่างเพื่อจะได้รู้กันทั่วๆง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นเป็นวิเศษในสามัญนี่ได้หลายคนแล้วอ่ะมีอภิญญาสามารถที่จะอาจหาญชาญกล้าคุณไประลึกดูว่าแต่ก่อนนี้เออแต่ก่อนนี้เราไม่นึกว่าเราจะทำได้นะมันมาทำได้มันก็น่าทึ่งตัวเองเหมือนกันนะโอ้เข้ามาได้ไงไม่นึกไม่ฝันว่าเราจะทำอย่างนี้ได้แล้วเราทำอย่างนี้แล้วเป็นไงล่ะเนี่ยถูกล้างสมองลูกถูกมอมเมาแล้วทำเป็นบ้าเป็นบอไปนี่มันน่าอายจริงไหมหรือว่ามันก็สอดคล้องกับเหตุผลมากอย่างคุณก็เป็นไปเองคุณก็ยืนยันมั่นคงจะเกิดปัญญาเมื่อวานนี้อาตมาเอาธรรมคาถาธรรมบทมาอธิบายปัญญาจะบริบูรณ์หรือปัญญาจะไม่บริบูรณ์แก่ผู้ที่มีจิตไม่มั่นคงไม่รู้สัจธรรมมีความเลื่อมใสไม่จริงจังเท่านี้บทนี้นะธรรมบทนี้อาตมาอธิบายตั้งทำวัดเย็นเมื่อวานนี้ทั้งจนกระทั่งต้นจนจบแล้วก็ยกตัวอย่างอะไรให้ฟังปัญญาจะไม่บริบูรณ์แก่ผู้บริบูรณ์แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคงไม่รู้สัจธรรมมีความเลื่อมใสไม่จริงจังเพราะนี่ถ้าบอกว่าคุณเองคุณปฏิบัติแล้วเสร็จคุณจะเกิดปัญญาจะบริบูรณ์ขึ้นเพราะคุณมีความมั่นคงเพราะคุณมีความเลื่อมใสคุณมีความศรัทธาในสัตบุรุษคุณได้ฟังสัทธรรมตามองค์ธรรมสีน่ะครบสัตบุรุษฟังสัทธรรมแล้วก็โยนิโสมนสิการแล้วก็ปฏิบัติฟังนี่คุณโยนิโสมนสิการในเบื้องต้นคือทำทิฏฐิให้ดีฟังให้เข้าใจดีๆให้แยบคายลึกซึ้งจนกระทั่งใจเข้าใจเป็นสุตตมยปัญญาไปจินตาอีกก็ได้ระลึกทบทวนให้ดีแล้วลงมือปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเกิดผลเมื่อเกิดผลแล้วก็เตวิโชอีกทบทวนคุณก็จะเกิดเห็นยิ่งเห็นจริงมั่นใจก็มั่นจิตก็มั่นคงเพราะผลที่มีได้ฟังสัจธรรมได้รู้สัจธรรมสัจธรรมที่ฟังก็มีสัจธรรมที่เกิดจริงเห็นจริงว่าเป็นสัจธรรมเป็นธรรมะที่ดีสัจธรรมแปลว่าธรรมะที่ดีมันดีขั้นหนึ่งฟังดีขั้นสองปฏิบัติประพฤติเป็นธรรมานุธรรมปฏิปติได้ปฏิบัติตามธรรมได้ทำสมควรแก่ธรรมเข้าไปลึกซึ้งเป็นโยนิโสมนสิการจิตมนสิการจิตมันลดกิเลสเนี่ยจุตูปปาตญาณเห็นความเกิดของอริยะเห็นความเกิดของจิตสะอาดเห็นความดับของกิเลสจริงมีสัจธรรมที่เกิดไม่ใช่สัจธรรมที่แค่ฟัง เกิดรู้สัจธรรมเห็นมีญาณนี่ญาณวิชาญาณทัศนวิเศษเป็นวิชาเห็นของจริงรู้ของจริงตามความเป็นจริงคุณก็ได้มั่นคงมั่นใจนี่ไม่ใช่อาตมาไปบังคับให้คุณมั่นคงไม่ได้นะอาตมาบังคับให้คุณมั่นใจบังคับกันไม่ได้แกล้งก็ไม่ได้คุณพูดให้ตายก็ได้แต่พูดเท่านั้นน่ะแต่ของใครของใครจะมีความมั่นคงจะมีความมั่นใจจิตมั่นคงในสัจธรรมนี้คุณมั่นคงไหมมันชัดเจนของคุณไหมปัญญาของคุณเป็นตัวตัดสินปัญญาจะบริบูรณ์ปัญญาจะสมบูรณ์ปัญญาจะแน่แน่ไม่แช่แป้งเลยไม่แปรปรวนมันเด็ดเดียวมันจริงเหลือเกินเนี่ยคุณเป็นคนรู้ของคุณเองคุณเป็นคนมั่นของคุณเองคุณเป็นคนคงของคุณเองเพราะปัญญาบริบูรณ์ก็เพราะคุณจิตมั่นคงจิตมั่นคงก็เพราะคุณรู้สัจธรรมรู้สัจธรรมเพราะคุณมีความเลื่อมใสอันจริงจังไม่เลาะแหละไม่เลื่อนลอยเลื่อมใสอะไรเลื่อมใสผู้ที่นำพาสอนก่อนแล้วคุณก็เอาไปฟังมาฟังเหตุฟังผลฟังทฤษฎีเอาไปปฏิบัติพิสูจน์เหมือนนักวิทยาศาสตร์เมื่อพิสูจน์แล้วเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ของจริงนี่มาได้มาได้มาคุณรู้เองเห็นเองเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิรู้เองของตัวเองเป็นบัณฑิตซะเองของนี้จริงเองคุณจะมั่นคงมั่นใจเองหรือไม่เองของคุณอาตมาพูดไม่บอกไม่ได้บังคับไม่ได้นะเพราะคนจะไปจะมาคนจะเอาไม่เอาเนี่ยอาตมาไม่มีปัญหาอะไรเลยอาตมาบอกตรงๆอาตมาไม่ประหลาดอะไรใครจะเอาหรือไม่เอาไม่ประหลาดคุณจะได้มากไม่ได้มากอาตมาก็ไม่ประหลาดอะไรเลยมันยิ่งทำให้อาตมารู้นะบางคนนี่ไปแล้วก็มาแล้วก็ไปเดี๋ยวก็หายไปถูกใครตีหัวไม่รู้กลับมาอีกซอกๆมาหน้าเขียวมาชนนะมากำลังดีก็ไม่ว่าอะไรบางคนไปหายไปเลยไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยหายไปต่ำเลยไม่รู้อะไรรับเอารับประทานไปแล้วไม่รู้ก็มีบางคนไปประเดี๋ยวเดียวก็รีบกลับมาบางคนไม่ไปเลยเหนียวแน่นอยู่จะด้วยทนด้วยฝืนก็ตามหรือจะไม่ทนไม่ฝืนเขาก็รู้ของเขาว่าเขามั่นคงด้วยไม่ต้องทนไม่ต้องฝืนเขาได้แล้วเป็นแล้วเขามั่นใจเมื่อวานนี้อาตมาบรรยายนี่ก็ชี้ถามท่านสันตะจิตโตว่าไงเนี่ยว่าเป็นพันเตกับเพื่อนจะไปหรือไม่เตรียมตัวจะไปไหมเนี่ยบอกไม่ไปไหนแล้วบอกอะไรไม่ไปไหนทำไมจะอยู่ยังทำไมดีดีอื่นไม่อีกนะไม่เอาแล้วรู้แล้วว่าโลกนี่มันไปมันก็ทุกข์นั่นบอกเมื่อวานนี้ก็อาตมาก็ทบทวนถามท่านติดควิโรก็ถามเป็นตัวอย่างหน่อยๆก็ว่าผมยังไม่คิดจะไปไหนผมยังไม่คิดจะออกไปไหนอยู่เนี่ยยังไม่คิดยังไม่เคยคิดเลยว่างั้นก็คิดอยู่เนี่ยนี่ก็เป็นการเช็คว่ามั่นคงหรือไม่มั่นคงท่านก็ได้รับการกระทบสัมผัสได้รับการภาคเพียรได้รับอะไรต่ออะไรนั่นแหละไม่รู้ละอะไรเรียกว่าขุมทรัพย์ก็ได้รับกันทั้งนั้นแหละได้รับขุมทรัพย์แล้วหลายคนได้รับขุมทรัพย์แล้วทนไม่ได้วิ่งจูดหนีไปเลยทั้งที่เราบอกเอานะเขาติเตียนบางคนมือหนักน้อยฝ่ามืออรหันต์บางคนมันยังไม่เก่งมันไม่ใช่ฝ่ามืออรหันต์ฝ่ามืออรหันต์มันก็หนักหน่อยก็เอาเถอะนี่ก็ตอนนี้มาอาตมาก็เห็นว่าพวกเราชักรู้กันก็มากขึ้นชักอยากเป็นครูชักจะเอื้อเอ็นดูต่อน้องๆบางทีไม่น้องแล้วพี่ก็จะเอ็นดูน้องอยากจะสอนพี่มั่งอะไรมั่งก็เลยชักจะเปะปะเยอะก็เลยการมีการกระเทือนเลื่อนลั่นกันพอสมควรก็เลยต้องแจกแท็กเตอร์นะมันทนไม่ได้ยังไงมันทนไม่ได้ยังไงอาการทนไม่ได้นะมันเกิดขึ้นมาขนาดไหนรู้มันให้จริงแล้วก็พยายามใช้แท็กเตอร์บี้มันให้ตายหมดทนไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะกิเลสของเราเนี่ยแหละไม่ใช่อื่นหรอกทนไม่ได้ถ้าเผื่อว่าคุณไม่มีการหวั่นไหวแล้วทนได้มั่นคงแล้วมันไม่มีหรอกกิเลสอะไรมันก็ทนได้เหมือนกับเดินอยู่ทะลุกำแพงทะลุภูเขาเหมือนเดินอยู่ในที่ว่างให้กิเลสกองเท่าภูเขากิเลสกองเท่ากำแพงก็เดินมันเดินอยู่ในที่ว่างๆให้เฉยแม้ภูเขาจะล้มทับก็เฉยๆแม้คุณจะเอาตัวไปชนกับภูเขาทะลุเข้าไปเลยก็เฉยๆหรือภูเขาจะวิ่งมาชนคุณก็ตามมันก็เฉยๆมันเหมือนว่างๆเฉยๆงั้นนี่มันเป็นลักษณะธรรมะจริงๆว่ามันของจริงมันไม่มีปัญหาแต่ที่คุณมีปัญหานี่ก็อาตมาก็พยายามบอกเหตุผลแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรนะไปทบทวนมันเป็นเพราะเรานะก่อนอย่าไปโทษคนอื่นอาตมาเองอาตมาเห็นใครหลุดออกไปเนี่ยอาตมาจะมองอย่างเดียวแต่ว่าอาตมาเองทำไมช่วยคนนี้เขาไม่ได้เราเองยังไม่เก่งคนนี้มีอะไรที่ยังสอนไม่ได้ อาตมาก็จะตามระลึกทบทวนอ๋อคนนี้มีจริตอย่างนี้มีอย่างนี้เราก็ยังไม่รู้เขามากนะแล้วเราก็ยังไม่มีวิชาเดี๋ยวไม่มีกลยุทธ์ยังไม่มีธรรมาวุธที่จะสามารถช่วยเขาได้อาตมาก็จำไว้ศึกษาแล้วก็เพิ่มไปคนนี้มีให้ศึกษาอาตมาก็ศึกษาอาตมาก็ศึกษาแต่อย่างนี้นะศึกษาว่าใครแต่ใครจะช่วยยังไงจะอะไรยังไงคนนี้หลุดไปล่อนไปแล้วก็ไม่มีเจตนาไม่อยากให้ไปไหนกันสักคนนะอยากให้อยู่ทั้งนั้นแหละที่ยังไม่มาก็ขอให้มาผู้มีศีลที่ยังไม่มาขอให้มาผู้มาแล้วจึงอยู่เป็นสุขเถิดไม่อยากให้ไปไหนไม่อยากให้ทุกข์นี่ก็พูดจังภาษาโลกๆนะว่าไม่อยากที่จริงอยากไม่อยากมันก็ไม่ไอ้นั่นหรอกมันก็ประสงค์จะให้เป็นอย่างนั้นอยู่นะเพราะงั้นก็มีวิธีที่เพิ่มเติมที่อาตมาเอามาแนะนำในวันนี้ในเรื่องของบุพเพนิวาสานุสติญาณก็ขอให้พวกเราได้ลองฟังแล้วก็ลองรู้เหตุผลต่างๆพวกนี้ว่ามันมีอนิสงส์ไหมแล้วไปทำอาตมาจะย้ำพวกนี้มากขึ้นเพราะว่าบุพเพนิวาสานุสติหรือว่าเตวิชโชเนี่ยแล้วมันก็จะเกิดจุตูปปาตญาณดังที่อธิบายซ้อนกันต่อกันไปแล้วและแม้ที่สุดจนถึงขั้นรู้ว่านี่อาสวะมันก็จะรู้อาสวะคือเหลือเศษเหลือเลยอะไรจนกระทั่งมันไม่ออกเศษมันไม่ออกเลยมันไม่มีเศษมันไม่มีตัวทุลีละอองมันไม่มีตัวกิเลสด้วยเหตุนั้นประการอย่างนั้นมันตัวหยาบจนกระทั่งถึงตัวกลางจนถึงละเอียดมันเป็นอย่างนี้เองคุณจะเข้าใจว่าอ๋อตัวนี้ตัวละเอียดของตัวหยาบแต่ก่อนเราฆ่ามันได้แล้วกลางเราก็ฆ่าลงแล้วเหลือละเอียดจนกระทั่งละเอียดก็ไม่ค่อยโผล่หน้าแล้วไม่เกิดเป็นธรรมดาไม่เกิดไปได้เรื่อยๆจนนานๆก็ไม่เกิดยังตั้งข้อสังเกตว่าสงสัยว่ามันจะมาอีกไหมหนอจะมาอีกไหมหนอก็ตรวจมันไม่ต้องไปนั่งคอยค้นมันหรอกคุณทำวิธีกรวดตาไปเนี่ยคุณก็จะพบเองด้วยปัญญาแยบคายด้วยวิธีการนั้นแยบคายนี่แหละทำไปจริงๆมันก็จะได้ทบทวนมันก็จะได้ตรวจตราเหมือนงบดุลเหมือนลงบัญชีทุกวันคุณก็จะรู้ของจริงตามความจริงไม่ใช่นั่งเพ้อพกคุณจะได้รู้ว่าคุณได้อะไรไหมมาที่นี่เราได้ปฏิบัติธรรมหรือไม่และแม้แต่คุณเองคุณปฏิบัติธรรมแล้วคุณไม่ได้เลื่อนฐานะไม่ได้เลื่อนอธิศีลไม่ได้มรรคได้ผลอะไรเพิ่มเติมคุณก็จะรู้ตัวเออเราเนี่ยชักแย่แล้วนะเนี่ยเรารู้สึกติดแป้นแล้วนะเนี่ยฐานอยู่ได้ฐานนี้ก็ตกฐานอยู่เก่านี่แหละเป็นศาลเจ้าติดศาลศาลเดิมไม่เลื่อนศาลไม่เลื่อนชั้นไม่เลื่อนฐานนะแต่มันก็ได้อาศัยนะมันก็เลยรู้สึกว่าสบายๆจริงคุณได้ฐานอาศัยเป็นฐานสบายแล้วเราก็พอใจเท่านี้หรือพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญนะเวลามีอยู่สิ่งดีกว่านี้มีอีกวันเวลาล่วงไปสิ่งที่ดีกว่านี้ยังมีอีกที่เราจะต้องพึงกระทำกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีแล้วมันก็จะสั่งสมอบรมจิตมโนกรรมต่อไปเรื่อยๆเราต้องตรวจตราถ้าเราตรวจตราอย่างนี้เราก็จะได้รู้ว่าเราได้ปฏิบัติธรรมหรือเปล่าบางทีเราได้ผลแล้วแล้วเราก็เลยแช่อยู่ที่ผลแล้วเราก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมต่อไม่ได้มีอะไรเสริมหนุนถ้าเราได้ตรวจตราระลึกใช้เตวิชโชอย่างนี้เราจะรู้ตัวเพิ่มขึ้นนะและเราจะได้รับทราบอารมณ์ธรรมเพิ่มขึ้นด้วยเพราะเวลาระลึกเนี่ยเราระลึกไปแล้วเราระลึกเห็นเราระลึกถึงการเกิดการดับของกิเลสแล้วเราก็จะได้ทราบอีกอันหนึ่งคืออารมณ์ของวิมุตติหรือรสของธรรมธรรมรสหรือวิมุตติรสอันนี้มันเป็นรสอย่างนี้นะเราได้ผ่านมาเรารู้สึกมันจะมีเหตุผลของมันเลยว่าเราไม่มีอันนี้เราไม่ต้องไปวุ่นวายเราไม่ต้องไปเป็นภาระกับสิ่งนี้แล้วนี่มันมีรสยังไงมันทำให้เราว่างเบายังไงมีคุณค่ายังไงอีกเราจะรู้ถึงอารมณ์ธรรมธรรมารมณ์เรียกเป็นภาษาของพระท่านเรียกว่าธรรมารมณ์จะรู้สึกในอารมณ์ธรรมะที่เราได้อารมณ์อกุศลมันไม่มีแล้วนะมันไม่เกิดแล้วนะมันตายนะอารมณ์อกุศลอารมณ์ที่เป็นกุศลมันทรงอยู่มันได้มีให้เราอาศัยนะมันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปทำมันไม่ต้องไปสร้างมันอีกมันเป็นแล้วไม่เหมือนกับฤาษีไม่เหมือนระบบปรับตาจะต้องหลับตาเอาถึงจะได้อารมณ์นี้ถ้าไม่หลับตาไม่สะกดจิตไม่ได้อารมณ์นี้แต่ของพุทธนี่เมื่อได้ถอดถอนกิเลสออกไปแล้วอารมณ์นั้นมันเป็นแล้วมันเป็นเลยมันเป็นแล้วเมื่อไรก็เป็นอยู่แล้วยิ่งเราปฏิบัติทำอยู่เรื่อยๆมันก็มีแต่ทางสูงไปอารมณ์ที่ได้ต้นๆแล้วไม่ต้องไปทบทวนอะไรไม่ต้องไปทำทบทวนเพราะไม่ต้องทำอีกสิ้นกิจของพระเจ้าทั้งสิ้นจริงแต่อารมณ์ที่สูงหรือว่าธรรมะที่สูงมันจะสูงขึ้นไอ้ต่ำนี่มันยิ่งจะแน่ยิ่งก็แช่แป้งแล้วมันยิ่งจะได้เพราะอันอื่นเราก็ภาคเพียรทำสิ่งที่ยากอยู่ต่อไปสิ่งง่ายหรือสิ่งที่ได้แล้วมันก็จริงจะเป็นฐานไม่ต้องไปทำเอาอีกเหมือนฤาษี ต้องนั่งหลับตาถ้าจะไม่นั่งเรืออ้าวตายไม่ได้เรื่องแล้วหยุดไม่ได้อีกวุ่นวายอีกลำบากอีกจึงเป็นของไม่แล้วของฤาษีเป็นของไม่แล้วแต่ของพุทธเจ้านี่แล้วเป็นแล้วมีกัตญาณมีญาณที่รู้ว่าได้ทำแล้วกตับแล้วว่าแล้วแปลว่าทำแล้วมันจะได้ญาณที่แล้วมันจะได้เป็นเครื่องอาศัยไปจริงๆเลยแล้วคุณจะได้ซับซาบเมื่อได้อาศัยแล้วอารมณ์มันเป็นยังไงธรรมารมณ์ของวิมุตติธรรมารมณ์ของธรรมรสรสของวิมุตติรสของธรรมะที่มันเป็นธรรมะวิเศษหรือธรรมะสมบูรณ์ธรรมะถอนอาสวะหรือธรรมะที่ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วเนี่ยระลึกเมื่อใดมันก็จะได้รับอารมณ์ธรรมะหรือธรรมารมณ์นั้นซับซาบเราจึงจะรู้ว่าเราได้ตรัสรู้คำว่าตรัสรู้อาตมาก็ได้อธิบายไปหลายครั้งหลายคราวตรัสรู้คือเราได้รู้ของจริงตามความเป็นจริงตรงกับพระพุทธเจ้าท่านตรัสไหมถ้าสงสัยอยู่ก็ไปสอบทานตำรับตำราปริยัติเรื่องทฤษฎีต่างๆตรงไหมอาการอย่างนี้สภาพอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตรงไหมไปตรวจสอบถ้าคำสอนนั้นจริงของพระพุทธเจ้าแล้วที่ท่านตรัสไว้ดีแล้วจริงอย่างนี้คุณตรวจสอบคุณก็จะได้รู้โอ้ยตรงตรงตรงตรงของพระพุทธเจ้าจริงๆเลยมันไม่ผิดมันไม่เพี้ยนมันก็ยิ่งเลยรู้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอาตมาได้อธิบายมาแล้วเหมือนกันเพราะนั้นเราได้รู้ของจริงที่เราเองนี่เราได้เราเป็นเรามีมันตรงกับพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้จึงเรียกว่าตรัสรู้อันนี้เป็นคำตรัสรู้ของเรานะสภาพตรัสรู้ของเราอย่าไปเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นะของท่านท่านตรัสรู้ของท่านเองแล้วท่านก็รู้ที่ท่านได้รู้แล้วท่านก็เอามาตรัสไปว่าพูดตอนนี้ท่านก็เอามาตรัสมาสอนมาบรรยายไว้ให้คนมาพิสูจน์ตามนั่นเป็นของตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราก็ตรัสรู้ของเราโดยนัยยะที่อาตมาอธิบายไปแล้วว่าความหมายตรัสรู้ของเราคืออะไรเราได้รู้ตามพระพุทธเจ้าท่านตรัสหรือเราได้เห็นของจริงที่ตัวจริงที่เป็นตัวตรัสรู้นี่แหละเมื่อตัวนั้นตรัสรู้แล้วมันเป็นอุปโตภาคขวิมุตจิตมันไม่มีกิเลสและปัญญารู้นี่มันรู้จิตไม่มีกิเลสถอนอาสวะก็รู้ว่าตัวถอนอาสวะและมันตัวรู้จบรู้ของจริงที่จบแล้วเนี่ยมันเป็นรู้เองนี่แหละถึงเรียกว่าตัวตรัสรู้ตัวโพธิหรือโพชฌะเป็นตัวความรู้ตรัสรู้โพธิหรือโพชฌะนี่เราก็ได้สั่งสมโพธินี้ตามฐานะอนุเรียกว่าอนุพุทธเราไม่ใช่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราเป็นอนุพุทธของเราเราก็สั่งสมโพธิหรือตัวตรัสรู้อย่างนี้เหมือนกันเราได้มาเรื่อยๆความมั่นคงความมั่นใจความจริงที่เรายิ่งจะแข็งแรงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็ยิ่งจะเกิดเพราะเราได้ตรวจตราไม่ใช่ว่าเราได้ก็ไม่รู้ว่าเราได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าไม่ได้ได้มากก็ไม่รู้ว่าได้มากได้น้อยก็ไม่รู้ว่าได้น้อยได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เรื่องไม่ใช่นะต้องรู้อาตมาไม่จะไม่พยากรณ์คิดว่าจะไม่เกิดเหตุจำเป็นหรือว่าสุดที่หรือว่าจำนนอะไรจริงๆอาตมาจะไม่พยากรณ์ว่าคนนี้เป็นพระอรหันต์แล้วคนนี้เป็นพระอนาคาแล้วคนนี้เป็นพระอันนั้นนี่แล้วอาตมาจะไม่พยากรณ์อาตมาไม่อยากพยากรณ์เลยและอาตมาคิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องพยากรณ์คุณได้คุณเป็นคุณมีของคุณถึงแม้อาตมาพยากรณ์ถ้าอาตมาพยากรณ์ผิดคุณก็หัวเราะในใจเลยเป็นเรื่องอะไรขายขี้เถอะไม่ต้องอวดเก่งหรอกไม่ต้องอวดเก่งไม่จำเป็นต้องอวดเก่งถ้าคุณทำได้ทำดีมันดีแล้วก็ดีมันไม่ดีแล้วคุณจะไปอวดว่าดีหรือคุณหลงนะคุณไม่ดีแต่คุณหลงว่าดีก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอวดไม่ต้องไปจำเป็นที่จะต้องไปพยากรณ์เขานอกจากจะเตือนเขาถ้ารู้ว่าเอออันนี้มันไม่ค่อยจะดีนะนี่เขาหลงตัวนะก็เตือนบ้างเพราะว่าอันนี้ไม่ดีแน่แต่จริงๆเขาดีแล้วไม่ต้องไปพยากรณ์เขาว่าดีนอกจากจำเป็นมันมีมันอาจจะมีได้ที่มันต้องจำเป็นต้องยืนยันต้องพยากรณ์ต้องบอกต้องประกาศผู้นี้นะว่าผู้นี้เป็นอะไรต่ออะไรหรือไม่ถ้ามันมีครั้งมีคราวมีความจำเป็นถึงที่สุดจริงๆจะต้องทำอาตมาก็จะต้องใช้ปัญญาที่สุดเหมือนกันจะต้องใช้ความรู้ที่สุดเหมือนกันว่าพยากรณ์ก็พยากรณ์ออกมาคนนี้เป็นยังไงถ้าพยากรณ์ได้ถ้าบอกพยากรณ์ไม่ได้บอกเฮ้ยคนนี้พยากรณ์ไม่ได้ไม่ค่อยรู้หัวนอนไปตีนหรือรู้ก็ยังไม่ลึกพอบอกยังไม่ได้ยังไม่ชัดก็บอกออกไปไม่ขายที่หน้าอะไรนี่ก็เราไม่รู้ก็เราว่าไม่รู้แต่ถ้าเรารู้แน่ๆชัดๆแล้วเฮ้ยมันจะเป็นปัญหาอะไรชัดๆมันผิดก็ผิดมันถูกก็ถูกถ้าเราชัดแน่แล้วเราก็ว่าไปเลยถ้าจำเป็นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องว่าไปมันผิดมันก็ซวยเราถ้ามันถูกก็บุญไปเรื่องอะไรล่ะมันได้กำไรตรงไหนอ่ะ พราะว่าเราไม่ได้อะไรไม่ต้องการลาภตอบแทนไม่ต้องการสรรเสริญตอบแทนไม่ต้องการอะไรที่จะมาตอบแทนอยู่แล้วไปพยากรณ์เอาอะไรมาทำไมอุดแก่งไปทำไมเราแก่งคนนี้รู้คนนี้เป็นอย่างนั้นด้วยคนนี้รู้ว่าคนนี้เป็นอรหันต์คนนี้เป็นโสดาเป็นสกิทาได้อวดเก่งไปพยากรณ์ทำไมแต่อาตมาพยากรณ์หรืออาตมาประมาณหรืออาตมาบอกไปแล้วนะว่าพระอาจารย์มั่นเป็นอริยะท่านพุทธทาสเป็นอริยะท่านเจ้าคุณเทศเป็นอริยะอาตมาก็พยากรณ์ไปแล้วนะนี่เพราะความจำเป็นนะเพราะความจำเป็นในพวกเรานี่อาตมาอยู่ด้วยมากกว่านั้นเลยซ้ำไปอาตมายังไม่พยากรณ์เหมือนอย่างนี้แต่ที่พยากรณ์อย่างนี้เพราะความจำเป็นเพราะอาตมาจำเป็นที่จะต้องพยากรณ์ให้เขารู้หลายในหนึ่งคือว่าให้เขารู้ว่าอาตมาไม่ใช่ว่ามาหลงอริยะพวกเราเรียกกันโอ้พระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ที่อื่นเขาไม่มีอริยะนะนี่ก็นัยยะน้อยๆนัยยะหนึ่งว่าเราไม่ได้มาหลงหมู่เราเท่านั้นแม้เราเองเราเรียกอย่างนี้เราก็ไม่เคยไประบุเลยอ้าวอริยะสันตจิตโตอริยะติกขวิโรเราก็ไม่ได้มาว่าของเรานะเราอริยะนี่เป็นกลางๆเป็นคอมมอนนาวเป็นกลางๆทั่วไปใครเป็นก็เป็นเรามีน้อยมีมากหลงตัวมั่งไม่หลงตัวมั่งก็แล้วแต่ก็เป็นไปก็แล้วกันใครรู้จริงก็รู้จริงของตัวเองนะเราไม่ได้มาเป็นอย่างนั้นแต่ของคนอื่นและอาตมาไปบอกว่าอริยะของสงสาสงสังสุมูใหญ่โอ้โหอริยะน้อยมันอริยะมันไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องระบุผู้ที่เป็นอริยะที่เราจะต้องชี้ยืนยันให้ได้เพื่อเขาจะได้สังเกตแล้วก็จะได้นับถือเคารพกันเพราะพระผู้ที่ควรเคารพก็ต้องเคารพกันอาตมาก็ชี้ให้เป็นประโยชน์นะและยืนยันว่าเราไม่ได้มาหลงตัวเรานะเรานับถือผู้อื่นได้ด้วยนะเรานับถือผู้อื่นอยู่เหมือนกันที่พูดไปนะไม่ได้ไปพูดเล่นๆหัวๆนะพูดจริงๆเป็นองค์ประกอบในการสร้างศาสนาหรือทำงานศาสนาไปอยู่อาตมาไม่ได้ไปสร้างศาสนาศาสนาพุทธเจ้าท่านสร้างไว้แล้วอาตมามาทำการสืบทอดมาทำต่อไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในการจะต้องไปพยากรณ์จะต้องไปทำอะไรที่เป็นไปแล้วนั้นจึงเป็นความจำเป็นของอาตมาจำนนที่ต้องทำอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่เนี่ยแต่พวกเราเนี่ยมันอาจจะจำนนในวิธีการใดหรือเรื่องใดที่อาตมาจะต้องพยากรณ์ในอนาคตก็ตามแต่อาตมาก็จำเป็นเท่านั้นถ้าไม่จำเป็นไม่ทำเพราะอาตมาบอกเหตุผลแล้วมันไม่กำไรนะมันขาดทุนนะไม่ใช่กำไรหรอกขาดทุนเสี่ยงต่อการไม่ได้ดีไม่ใช่เสี่ยงต่อการได้ดีนะแต่คนที่ไม่เข้าใจธรรมะงี้ชอบแอคโอแม้ไปทำเป็นเขื่องไปรู้เท่าไรผิดมั่งพลาดมั่งตายช่วยเปล่าๆไม่เข้าเรื่องนะถ้าไม่ทำซะแล้วไม่ต้องมีผิดไม่ต้องมีถูกมันก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ไปทำงั้นมันมีผิดมีถูกที่อาตมาทำงานอยู่ทุกวันนี้อาตมาทำมากในงานศาสนานี่นะมันมีคนเขาว่าผิดมากมีคนเขาว่าผิดมากที่มีผิดมากอาตมาไม่สงสัยเพราะคนเขารู้ได้น้อยคนรู้ได้นี่น้อยคนไม่รู้มันมากเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้เขาจะไปว่าถูกได้ยังไงเขารู้อย่างที่เขารู้แต่อย่างที่อาตมารู้เขาไม่ได้รู้แต่อาตมารู้นะที่เขารู้อาตมารู้และที่อาตมารู้เนี่ยอาตมาก็รู้ของอาตมารู้ที่อาตมารู้และอาตมาก็รู้ที่เขารู้อยู่เหมือนกันแต่เขาที่ไม่รู้ที่อาตมารู้เขารู้ของเขารู้เขารู้ที่เขารู้เท่านั้นฟังดีๆหน่อยนะธรรมะอย่าหลับนะถ้าเราหลับปลื้มฟังๆแล้วงงแน่ปวดหัวอยู่ตรงนี้แล้วฟังดีๆแล้วก็ฟังให้ทันนะเพราะเมื่อเขารู้เท่าที่เขารู้อย่างที่เขารู้เขาจะมารู้สิ่งที่มันเกินรู้เขาไม่ได้พูดอย่างนี้ก็เหมือนอาตมายกตัวอาตมารู้ที่เขารู้ไม่อาตมารู้ไสยศาสตร์หรือรู้เดรัจฉานวิชารู้อะไรแต่อาตมารู้นะอย่างนั้นอาตมารู้สมาธิอย่างโลกเขารู้อาตมารู้นะอาตมาจะบรรยายสมาธิอย่างโลกเขาที่บรรยายอยู่เดี๋ยวนี้อาตมาอธิบายได้บรรยายได้นะง่ายกว่าสมาธิที่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยง่ายกว่าบรรยายเมื่อไรก็ได้อันนั้นอะบรรยายเมื่อไหร่ก็ได้แต่อาตมาไม่บรรยายเพราะว่าอาตมาไม่ทำแล้วไม่ต้องไปแย่งเขาบรรยายไม่ต้องไปแย่งแล้วอาตมาก็ไม่ส่งเสริมด้วยมันจะไปบรรยายทำไมสิ่งนี้บรรยายยากกว่าแต่อาตมาก็พยายามทำให้ง่ายขึ้นให้ได้อีกเหมือนกันพยายามทำให้ง่ายทำให้เข้าใจให้ได้แล้วเอาไปพิสูจน์ได้ไม่ใช่อธิบายแล้วก็เข้าใจไม่ได้เอาไปพิสูจน์ไม่ได้เอาให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะ สิ่งเหล่านี้ที่อาตมาพูดหลายๆอย่างหลายๆอันเนี่ยก็ตั้งใจศึกษาไปดูอาตมาก็ขอสรุปว่าเรื่องเตวิโชนี้ขอให้พวกเราได้ระลึกได้สังวรได้กระทำอย่าให้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหมันสอนเอาไว้ก็อยู่ในแต่ตำราคนอื่นทำไม่ได้ได้แต่ภาษาสอนกันไปท่องสวดกันไปเอาไปบรรยายเอามาคุยโก้คุยเคืองได้ลาบได้ยศได้หากินอาศัยไปเฉยๆแต่เสร็จแล้วความจริงไม่มีฤทธิ์เดชของคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ออกมาเป็นสภาพมนุษย์ทำไม่ได้ตามคำสอนนั้นๆถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วศาสนาสูญหมดแต่ของพระพุทธเจ้านั้นพิสูจน์ได้จะเป็นคำสอนอันใดก็ตามพระพุทธเจ้ายืนยันว่าเป็นอนุสาสนีและเป็นอนุสาสนีที่มีปาฏิหาริย์ทำได้ถึงขั้นปาฏิหาริย์เป็นคำสอนที่รู้ได้รู้จริงพิสูจน์ได้ท้าให้มาพิสูจน์จะมากจะน้อยก็ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อคุณเองคุณได้พิสูจน์จริงเป็นวิทยาศาสตร์แล้วคุณจะมั่นใจจะเกิดความมั่นใจแล้วคุณก็จะเกิดปัญญาที่บริบูรณ์ขึ้นบริบูรณ์ขึ้นบริบูรณ์ขึ้นและมันก็จะสนับสนุนสอดคล้องเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนและเป็นปฏิภาคแก่กันและกันเกิดปัญญาบริบูรณ์เกิดจิตอันมั่นคงเกิดสัทธรรมเกิดความเลื่อมใสยิ่งขึ้นจริงจังขึ้นแต่ถ้ามันไม่แล้วความเลื่อมใสมันก็จะไม่จริงจังมันยิ่งเลาะแหละเลาะแหละลงอาตมาเมื่อวานนี้เตือนพวกเราว่าระวังนะความเลื่อมใสมันลดถอยลงลดถอยลงนะมันเป็นภัยสัญญาณภัยของเราเหมือนกันนะแม้แต่เลื่อมใสในอาจารย์เลื่อมใสในธรรมะไม่ค่อยจะฟังแล้วเซ็งธรรมะเลื่อมใสไม่เลื่อมใสนะไม่เลื่อมใสในอาจารย์ไม่เลื่อมใสในธรรมะไม่เลื่อมใสในสงฆ์แล้วก็ไม่เลื่อมใสในการศึกษาลดถอยไปเป็นสัญญาณภัยนะเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้หลายสูตรในคารวะ6เมื่อวานนี้ก็เอามาใช้ในคีละสูตรแล้วก็เอามายืนยันว่าความเสื่อมหรือเป็นความลดถอยเป็นความไม่เจริญมันเกิดได้ให้เช็คเราไม่เลื่อมใสเราไม่ศรัทธาเราลดความเลื่อมใสลดความศรัทธาในสิ่งเหล่านี้แล้วมันเห็นอยู่ชัดๆถ้าเป็นแล้วเราต้องระวังปรับใหม่เอ๊ะทำไมเราไม่สนใจไม่เลื่อมใสแต่ก่อนเราฟังธรรมแล้วว่าเราร่าเริงเบิกบานเราชื่นใจพอใจแต่ก่อนเราเข้าหาพระสงฆ์บ่อยนะเรารู้สึกว่าเราพบพระสงฆ์แล้วเราชื่นใจแต่เดี๋ยวนี้เจอพระสงฆ์หรือเจอหมู่สงฆ์นี่อาตมาก็เคยทบทวนหมู่สงฆ์ที่จริงพระสงฆ์ไม่ใช่หมู่สงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เป็นหมู่สงฆ์นะพระแต่ละคนเนี่ยเป็นในฐานะระดับอาจารย์ใหญ่อาจารย์กลางอาจารย์เล็กก็ตามก็เป็นอาจารย์ในฐานะอย่างนั้นนะเราคิดเราเข้าใจให้ถูกเสร็จแล้วเราไม่เลื่อมใสแล้วอาจารย์ใหญ่ยังไม่เลื่อมใสเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันลดความเลื่อมใสแม้แต่ในอาจารย์ใหญ่ลดความเลื่อมใสในพระธรรมแต่ก่อนนี้เราก็ร่าเริงเบิกบานนึกถึงพระธรรมก็ชื่นใจมีธรรมะก็รู้สึกว่ามันปิติยินดีอยู่หรือว่ามันก็สบายใจดีอยู่แต่นี้เราก็รู้สึกว่ามันเซ็งๆพระธรรมมันก็ไม่ค่อยจะยินดีนะที่ได้ไม่ได้ก็ไม่ยินดีหมู่สงฆ์ก็รู้สึกว่าหมู่สงฆ์นี้ดูแล้วรวมๆไม่ค่อยเลื่อมใสแม้แต่การศึกษาของเราก็ชักจะเหยาะแยะย่อหย่อนไม่เอาใจใส่ไม่รู้สึกกระปรี้กระเปร่ากับการศึกษาที่จะศึกษาทางธรรมนี่แหละพวกนี้เป็นสัญญาณภัยของพวกเราต้องฟังต้องไประลึกตรวจสอบเพราะว่าอาตมาบอกแล้วอาตมาไม่ประสงค์ที่จะให้ใครหลุดตกไปประสงค์อยากให้อยู่แล้วก็เป็นไปพิสูจน์อย่างน้อยอยู่พิสูจน์อาตมานะอาตมาว่าอาตมาจะอยู่100ปีคุณก็อยู่พิสูจน์ให้มันถึงอาตมาก็แล้วกันถ้าคุณเชื่ออาตมาแล้วคุณทำได้นะคุณจะไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะจะอายุกันยืนเหมือนกันเพราะว่าถ้าอาตมาถึง100ปีพวกคุณก็ไม่ใช่น้อยกันนะพวกคุณก็ไม่ใช่น้อยตามอยู่ดูอาตมาให้มันได้อย่าเพิ่งตายก่อนอาตมาแม้บางคนอายุมากกว่าแล้วถ้าอาตมา100ปีนี่จะปาเข้าไปสักเท่าไหร่เนี่ยจะสักเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะโอ้ถ้าอาตมาอยู่100ปีนี่ก็คุณก็จะต้อง107เพราะอาตมา50คุณ57ก็จะ107ปีเลยล่ะนะแม้ยิ่งคุณ78แล้วถ้าอาตมา100ปีนี่บานก็ไปอีก128ปีเลยก็128ปีเท่านั้นเองนะเพราะงั้นลองดูพยายามติดตามดูสิอาตมาว่าอาตมามีอะไรให้ดูแม้มันจะไม่น่าถึงเหมือนไสบาบา มันก็มีอะไรน่าดูอยู่พอสมควรนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คิดว่าคุณน่ะแหละจะรู้เองว่าเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นหรือไม่คุณมาเอาคุณก็ตัดสินของคุณว่าสิ่งนี้เหล่านี้ที่อาตมาพาเป็นเนี่ยเป็นศรัทธาเป็นศีลเป็นหิริเป็นโอตตัปปะเป็นจาคะพระหุสุตตะตกตัวนี้เรื่อยเลยพระหุสุตตะจาคะปัญญาหรือเอาย่อสั้นๆเป็นสัมปรายิกถประโยชน์เป็นอัตถประโยชน์แห่งภูมิปรโลกซึ่งอาตมากำลังประกาศภูมิปรโลกแล้วจะเอาภูมิปรโลกมาให้พวกเราพิสูจน์ตั้งแต่เป็นเนี่ยหรือสัมปรายิกภูมินี่แหละภูมิเหมือนกันสัมปรายิกภูมิหรือปรโลกหรือปรภูมิภาษาบาลีอันนี้แปลตัวเดียวกันปรายะเนี่ยมันมาจากคำว่าประนี่แหละอายะแปลว่าประโยชน์ปรายะบวกอายะบวกอิกะอีกบวกเข้าไปเนี่ยเป็นสัมปรายิกะเนี่ยมันก็แปลว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของสิ่งนั้นคืออันที่เรียกว่าปรายะประโยชน์อันที่เป็นในประในภูมิอื่นภูมิต่างๆหากจากที่โลกเขาได้กันโลกธรรมดาโลกีเขาได้แต่ของพระพุทธเจ้าในท่านค้นพบโลกใหม่เป็นโลกอีกอันนึงเรียกว่าปรโลกโลกใหม่ที่ท่านค้นพบอันนี้แล้วเรามาเป็นมนุษย์โลกใหม่ของพระพุทธเจ้ามีสมบัติอย่างไรสมบัติ7ที่เมื่อกี้อธิบายไปแล้วหรืออัตถประโยชน์ก็เป็นสมบัติเหมือนกันอัตถประโยชน์4มีศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาและปัญญาสัมปทาก็4ก็ใน7นี่แหละแต่จะมีไส้กลางหิริโอตตัปปะกับพหุสัจจะพหุสุตตะอีก3ตัวหัวกับท้ายเหมือนกันนั่นแหละศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะพหุสัจพหุสูตรและจาคะกับปัญญา2ตัวท้าย2ตัวท้ายกับ2หัวท้าย2หัว2ท้าย4ก็เป็นสัมปทา4ในสัมปรายิกตประโยชน์นี่ล่ะภูมินี้พระพุทธเจ้าท่านให้มาทดสอบให้มายืนยันที่คุณได้ศรัทธาจริงมั้ยคุณเชื่อมั่นมั่นคงมั่นใจนี่แหละอย่างนี้ได้อย่างนี้เราเอาศีลคุณมั่นใจยินดีพอใจในศีลศีลนี่เราเอาทรงไว้คุณได้จาคะจาคะถึงอธิบายวิเคราะห์ไปจนกระทั่งถึง8ระดับ8องค์ธรรมถึงขยายไปแล้วนะไว้วันหลังมีเวลาอีกขยายใหม่นะมันเป็นจาคะอย่างดีงั้นมีปัญญาโอ้โหปัญญาใหญ่เลยขยายไปตรง13ปัญญาถึงเราก็พูดซ้ำพูดซากตอนนี้พ่อพูดถึงตอนนี้กันก็อบรมกันพูดกันตอนนี้ต่อเนื่องกันอยู่ก็มีจริงๆเป็นอย่างนั้นเลยเป็นผู้ที่มีปัญญาปัญญาบริบูรณ์มั่นคงก็มั่นคงขึ้นมาแน่จาคะจาคะถึงอธิบายวิเคราะห์ไปจนกระทั่งถึง8ระดับ8องค์ธรรมถึงขยายไปแล้วนะไว้วันหลังมีเวลาอีกขยายใหม่นะมันเป็นจาคะอย่างดีงั้นมีปัญญาโอ้โหปัญญาใหญ่เลยขยายไปตรง13ปัญญาซึ่งเราก็พูดซ้ำพูดซากตอนนี้พ่อพูดถึงตอนนี้กันก็อบรมกันพูดกันตอนนี้ต่อเนื่องกันอยู่ก็มีจริงๆเป็นอย่างนั้นเลยเป็นผู้ที่มีปัญญาปัญญาบริบูรณ์มั่นคงก็มั่นคงขึ้นมาแน่มีสัทธธรรมแน่เลื่อมใสก็เลื่อมใสอย่างเด็ดเดี่ยวไม่เลาะแหละไม่เลื่อนลอยจริงจังเด็ดขาดไปจริงๆนะเป็นอย่างนี้นะเพราะทุกอย่างสอดคล้องทุกอย่างสมคล้อยเป็นในทิศทางนี้อาตมาก็จะรอเหมือนกันรอพิสูจน์พวกคุณคุณก็จงพิสูจน์อาตมาพิสูจน์กันและกันว่าใครหลอกใครกันแน่คุณอย่ามาหลอกเตะท่าให้อาตมาไม่นานไม่อาตมาเห็นแต่พวกเตะท่าหลอกอาตมาอยู่นะแต่พวกคุณไม่อยู่เองอาตมาปักหลักไม่ไปไหนแต่พวกคุณจะไปไหนพวกคุณไปเองนะเพราะอาตมาจะพิสูจน์ปักหลักพิสูจน์กันดูซิว่ามันจะเป็นไปยังไงกันถึงที่สุดเอากันจนตายนะไม่ต้องเอาอะไรกันมากพิสูจน์กันจนตายกันแล้วกันแล้วเราจะรู้ว่าของจริงมีไหมสิ่งที่สอดคล้องพุทธเจ้าที่ตรัสรู้มามีไหมนะเอาก็ขอให้ก่อนจะจบก็ขอให้ไประลึกบุพเพนิวาสานุสติญาณให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตัวแก่ตนแก่ของตนของตนทุกๆคนเทอญเอวัง ณบัดนี้เราจะได้นอบไหว้บูชารำลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะเปล่งคำกล่าวบูชาก็คือคำนโมตัสสะนี่แหละแต่มันนั้นเป็นภาษาบาลีแปลเป็นไทยก็เราจะนอบไหว้เชิดชูบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสมเด็จพระควโตอะไรก็ได้นะแล้วเราก็จะเปล่งกล่าวคำยืนยันถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดของเราตามฐานะของพุทธมามกะการกระทำให้ได้อานิสงส์สูงก็ให้มันเป็นจริงมือเราก็ประนมปากเราจะกล่าวคำนอบไหว้ใจเราก็จะต้องนอบไหว้รำลึกบูชาจริงๆรำลึกให้ถึงเมื่อจะถึงก็ให้ถึงถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เราถึงพระพุทธก็เพราะเราเป็นสงฆ์ที่ถึงพระพุทธก็เพราะเราเป็นสงฆ์หมายความว่าเราเข้ามรรคเข้าผลถ้าเราไม่เข้ามรรคเข้าผลเราก็ไม่ใช่สงฆ์จริงเพราะสงฆ์จริงของพุทธเจ้านั้นน่ะต้องเข้ามรรคเข้าผลสงฆ์ที่ไม่เข้ามรรคเข้าผลก็สงฆ์สมมุตินะเพราะฉะนั้นสมมุติสงฆ์ก็ไม่ใช่สงฆ์จริงยังสงฆ์สมมุติยังสงฆ์ต้องรองอยู่ผู้ที่เข้าถึงจริงถึงมรรคถึงผลก็ต้องรู้มรรครู้ผลคือรู้พระธรรมคำสอนและเอาคำสอนมาปฏิบัติจนเกิดผลลดละกิเลสนายคลายได้เข้ามากก็เป็นมรรคมากเป็นผลไม่ใช่มรรคมากมรรคใหญ่นะเข้ามากก็เข้าสู่ทางเดินที่เป็นเดินไปสู่ผลได้ผลขึ้นไปมากมากก็บรรลุผลมากมากขึ้นก็ทรงธรรมขึ้นเรียกว่าเป็นธรรมะอันบรรลุเป็นธรรมะอันได้ผลก็เกิดจริงเป็นจริงเพราะพระสงฆ์ก็คือผู้มีธรรมผู้บรรลุธรรมผู้เดินทางเข้าสู่ผลของธรรมได้ธรรมะมาใส่ตนมีการละลดกิเลสหน่ายคลายปลดปล่อยตัณหาราคะอะไรต่างๆจริงๆได้จริงจึงเรียกว่าพระสงฆ์พระสงฆ์เพราะมีธรรมะธรรมะของใครธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนบอกกล่าวความหมายบอกกล่าววิธีทำให้เรามาพิสูจน์แล้วก็จะได้ผลตามที่ท่านว่าเป็นความพ้นทุกข์เป็นความเจริญเป็นความสบายเป็นความไม่มีโลภไม่มีโกรธนี่เป็นความยิ่งใหญ่ของมนุษย์เรามาพิสูจน์เรามาทำจริงตามรอยของพระยุคลบาทตามคำสอนที่ลึกซึ้งถึงที่สุดตามคำสอนที่ท่านยืนยันว่าเป็นการประเสริฐสุดของมนุษย์มาพิสูจน์เองใครพิสูจน์ได้มากก็เชื่อมากใครพิสูจน์ได้น้อยก็เชื่อน้อยใครพิสูจน์ได้จบก็เป็นจบจริงตามขั้นตามตอนจบโสดาจบสกิทาจบอนาคาจบอรหันต์จบพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละเป็นที่สุดนี่เป็นพุทธพุทธคุณอันนี้ถ่ายทอดกันมาเรื่อยพระพุทธเจ้ามีมากมายเท่าเม็ดทรายในมหาสมุทรพระพุทธเจ้ามีมากมายถึงปานนั้นแล้วก็สืบทอดต่อมาเพราะงั้นเท่าที่เราสืบทอดประวัติศาสตร์ไปได้แค่พระสมณโคดมแค่พระกัสสปะพระอะไรต่ออะไรต่างๆนานาหลายพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านก็จะสอนมาในนัยยะคล้ายอย่างนี้อันนั้นบัดนี้เราจะทำในใจระลึกถึงธรรมะที่เรามีธรรมะที่ปฏิบัติได้เท่าใดเท่าใดนั่นแหละเราระลึกถึงธรรมะอันนั้นก็คือระลึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้หมายเอาตัวตนเลยเนื้อก็ไม่ใช่ท่านหนังก็ไม่ใช่ท่านแต่ธรรมะนั่นแหละผู้ใดรู้ผู้ใดเห็นแจ้งผู้ใดเป็นผู้ใดมีผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็ระลึกถึงผู้ใดยังไม่มีก็ระลึกถึงสมมุติเอาใครจะระลึกถึงสมมุติแค่ไหนก็เอาถ้าใครมีธรรมก็ระลึกถึงธรรมที่ผู้ที่มีนั้นระลึกได้นี่คือการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยความหมายย่อๆสั้นๆเราจะมาระลึกเดี๋ยวนี้เข้าถึงเดี๋ยวนี้แล้วก็จะบูชาพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้โดยปากกล่าวและทำในใจเดี๋ยวนี้ทำในกายเดี๋ยวนี้ทันทีณบัดนี้จะพาทำผู้ใดทำได้แค่ใดตามที่เข้าใจก็จงทำนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต

อาตมารับรองได้วันนี้เป่งรับรองพระเลยนะวันนี้ได้เลยนะยิ่งมีผลด้วยแล้วเจ้าตัวก็ยืนยันด้วยก็เป็นอริยสงฆ์ในแขนงโสดาสกิทาอนาคาแบ่งเป็นสี่แล้วทีนี้มีมรรคมีผลส่วนหนึ่งแล้วมีมรรคมีผลส่วนต่อไปเรื่อยๆก็ยิ่งเป็นผู้เข้าถึงเป็นสงฆ์สาวกพระพุทธเจ้าจริงเราเปล่งการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มามากแล้วบางคนเปล่งตั้งแต่ด้วยพ่อแม่พาเข้าวัดตั้งแต่อายุน้อยๆมาถึงขอถึงพระพุทธพุทธังสรณังคัจฉามิขอถึงพระธรรมธัมมังสรณังคัจฉามิจนกระทั่งแก่ก็โยมใหญ่นี่อีกแก่ก็80กว่านี่90กว่าเข้าถึงมันอยู่นั่นน่ะเปล่งกล่าวจนแม้ปากเปียกปากแฉะมาวัดบ่อยเปล่งกล่าวบ่อยกลับไปบ้านกับพุทธังสรณังก่อนนอนก็เอาแล้วไม่ก่อนนอนตื่นนอนก็เอาอู้เข้าถึงท่องอย่างซิมเนี่ยบอกท่อง108กะทีนะอย่างซิมเนี่ยบอกวังละ108กะทีนะสวดมงวัง108กะทีนะสำนวนซิมสวดไปเถอะพลไปถึกแต่ไม่ได้รู้ว่ามรรคคืออะไรผลคืออะไรได้ปฏิบัติจริงหรือไม่ไม่มีทิฏฐิไม่มีปัญญาเห็นว่าเราเข้าได้หรือเปล่ามรรคเราก็รู้ชัดหรือเปล่าถูกต้องจริงหรือเปล่าเช็คตามทฤษฎีพระเจ้าไม่รู้เรื่องไม่ได้เข้าเลยก็เป็นสงสมมุติภาษาไทยเขาเรียกว่าสงเก้ของสมมุติคือของยังปลอมอยู่ยังเก้อยู่เพชรสมมุติทองสมมุติไม่ใช่ทองจริงและทองเก้เพชรสมมุติก็เพชรเก้ใช่ไหมชั้นเดียวกันสมมติสงหรือสงสมมติก็สงยังเก้อยู่พูดอย่างนี้เหมือนข่มนะแต่อธิบายให้คุณฟังชัดๆอาตมาไม่ได้ข่มหรอกไม่ต้องข่มเขาก็จริงแต่เขายังเก้ก็เก้จริงจะไปข่มทำไมถ้าเขาจริงเขาก็จริงข่มเขาก็ข่มไม่ลงเพราะเขาจริงเพราะถ้าเขาจริงแล้วข่มยังไงมันก็ข่มไม่ลงแต่เขาเก้จริงนะไม่ต้องไปข่มมันก็เก้อยู่แล้วจะไปข่มทำไมนี่พูดให้ฟังความจริงนะว่าจะเป็นสงจริงหรือไม่จริงจะเข้าถึงจริงไม่จริงต้องเรียนรู้มรรครู้ผลจริงๆแล้วมาปฏิบัติฟังไปเข้าใจแล้วต้องลงมือปฏิบัติเอามาให้ได้มีผลน้อยก็เป็นจริงน้อยๆมีผลมากเป็นจริงมากๆเข้าถึงมากๆเป็นสงให้ได้เมื่อเราเป็นสงก็เพราะว่าไม่ใช่เมื่อเราจะเป็นสงก็เพราะว่าเราศึกษาธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าเข้าใจถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าเข้าใจถูกต้องเป็นปริยัติแล้วเอามาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติได้แล้วทีนี้เกิดผลเห็นผลรู้ผลได้จริงผลนี้เข้ามามากเท่าใดก็เป็นพระอริยสงฆ์เข้ามาจริงๆๆๆเท่านั้นเข้าถึงจริงเท่านั้นธรรมะที่ว่าคำสอนไม่ใช่แค่คำสอนแล้วตอนนี้เป็นของที่ทรงขึ้นเกิดขึ้นที่เราธรรมะแปลว่าทรงขึ้นด้วยทรงอยู่เกิดผลที่ทรงมันทรงขึ้นมาชั่วคราวพอเดียวมันก็บางออกไปนี่เรียกว่ายังไม่ตั้งมั่นมีผลก็มาทรงมั่นทรงตั้งทรงจริงทรงแข็งแรงมั่นคงไม่คลอนแคลนไม่เปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าธรรมะที่ทรงแท้ทรงมั่นเราเรียกว่าฌานมั่งเราเรียกว่าวิมุตติขึ้นไปทีเดียวตั้งแต่รู้เห็นแล้วก็มาปฏิบัติให้เกิดสมาธิขั้นฌานฌานก็ขั้นชั่วคราวเรียกว่าคณิกะฌานขั้นสูงขึ้นก็เรียกว่าอุปจาระขั้นแนบแน่นแน่วแน่ก็เรียกว่าอัปปนาอย่างนี้เป็นต้นมันตั้งมั่นมันแข็งแรงขึ้นจริงๆมีมรรคมีผลมีฌานเป็นสมาธิขั้นฌานสมาธิขั้นวิมุตติสมาธิขั้นวิมุตติก็คือตั้งมั่นหลุดพ้นอย่างตั้งมั่นหลุดพ้นจริงๆไม่เวียนกลับไม่หวั่นไหวไม่แปรปรวนอีกเป็นวิมุตติแท้ๆเลยหลุดพ้นจริงๆไม่แตะมาต้องมาสัมผัสก็ไม่เปียกไม่เปื้อนไม่ดูดไม่ซึมสะอาดขาวผ่องอยู่ยังไงกับปริโยธาตาปริโยธาตาแน่นอนมั่นคงอยู่รุ่งเรืองวาววามอยู่ไม่มองไม่มัวด้วยอุปกิเลสหรือกิเลสใดๆทั้งสิ้นอกุศลใดก็ไม่มองไม่มัวอกุศลเข้ามาทับกองทับภูเขาเดินลุยได้เหมือนเดินไปในที่ว่างสะอาดอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นจริงๆมีอิทธิวิธีที่จะเดินลุยภูเขากิเลสภูเขาอกุศลซึ่งของคนอื่นเขานะไม่ใช่ของเราเนี่ยอยู่ในกองกิเลสอยู่ที่นี่ยังกองกิเลสน้อยเข้าไปในเมืองที่กองกิเลสบานเลยยิ่งกับภูเขาเดินลุยได้เราไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่ดึงดูดเราไปได้เลยเราแข็งแรงเช่นนั้นเรียกว่ามีอิทธิวิธีมีปาฏิหาริย์แท้ๆมีอภินิหารและจะได้มาไปโปรดคนในกองกิเลสไปโปรดคนในกองภูเขากิเลสเป็นพระอริยะใหญ่ ต้องพยายามปฏิบัติตนให้เข้าถึงดังกล่าวตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงขั้นมีปาฏิหาริย์ปานนั้นเรียกว่าสงฆ์พระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมเอามาทรงไว้ปฏิบัติแล้วเกิดขึ้นจริงแทงทะลุแล้วก็ได้ผลเป็นปฏิเวทธรรมเป็นปฏิเวทธรรมแทงทะลุนี่คือทั้งมีของจริงทั้งเป็นจริงแล้วก็รู้แทงทะลุหมดสะอาดลึกซึ้งครบถ้วนรอบด้านชัดเจนรู้แจ้งเห็นจริงเข้าสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงของตนเองเรียกว่าเป็นพระสงฆ์ที่มีพระธรรมทรงธรรมของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าเราเป็นอนุพุทธและเป็นพระพุทธตามอนุแปลว่าตามเราเป็นอนุพุทธเป็นอนุพุทธเป็นพระพุทธตามพระพุทธเจ้าเป็นพุทธสาวกถูกตรงก็เป็นสัมมาสัมพุทธสาวกได้มากได้น้อยก็ไล่ขึ้นมาพวกคุณก็เป็นสัมมาสัมพุทธสาวกตามจริงที่ได้น้อยก็เป็นสัมมาสัมพุทธสาวกนิดนึงแต่มาโตหน่อยก็สัมมาสัมพุทธสาวกหน่อยมาสองหน่อยได้มา5หน่อยก็เป็นสัมมาสัมพุทธสาวก5หน่อยได้มากๆผู้ใดเป็นสัมมาสัมพุทธสาวกองค์ใหญ่ก็เป็นสัมมาสัมพุทธสาวกองค์ใหญ่บางคนได้สัมมาสัมพุทธสาวกมันน้อยนึงมันก็ไม่กล้าจะเรียกเราว่าสัมมาสัมพุทธสาวกแหละแม้ได้2หน่อย5หน่อยมันก็ยังไม่กล้าเรียกมันยังไม่สัมมาสัมพุทธสาวกไอ้ที่ไม่สัมมามันมากกว่าเพราะงั้นก็ไม่กล้าเรียกผู้ใดมีสัมมาสัมพุทธสาวกมากเท่าใดผู้นั้นก็ยิ่งเรียกได้อย่างองอาจแก้วกล้ามากเท่านั้นก็เป็นสัมมาสัมพุทธสาวกองค์ใหญ่มากเท่านั้นเราก็ไม่เรียกว่าเราเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเจ้าก็ต้องให้พระพุทธเจ้าองค์เดียวถ้าเรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องเจ้ามีองค์เดียวเจ้ารองลงมาเราก็ไม่เรียกเราเรียกเจ้าองค์เดียวสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวเราเป็นสัมมาสัมพุทธสาวกแม้แต่อาตมาก็เป็นสัมมาสัมพุทธสาวกเรียนตามท่านได้ตามท่านเป็นรองลงมาเรื่อยๆนี่เราเข้าถึงเนี่ยเราได้พุทธธรรมของพระพุทธเจ้าพุทธะอย่างนี้แนวนี้แบบนี้อย่างนี้ตามทฤษฎีนี้ของคนอื่นก็อย่างอื่นอาจารย์อื่นศาสดาอื่นเขาก็แบบของเขามีสิ่งที่คล้ายกันบ้างไม่คล้ายกันบ้างแต่ในส่วนที่เป็นความดีนะความถูกต้องเป็นคุณธรรมที่กลางๆไอ้ตื้นๆง่ายๆมันตรงกันทั้งนั้นแหละศาสดาตรงกันทั้งนั้นไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงศาสดาไหนก็พูดเหมือนกันหมดวิธีทำต่างกันการเข้าถึงการเป็นจริงๆเลยละโลภละโกรธละหลงกันเนี่ยได้จริงกว่ากันเขาศึกษาตามลัทธิศาสดาใดก็มาลองกันดูเมื่อลองไปแล้วเราจะรู้เลยว่าเราได้หรือไม่ได้นะทีนี้ถ้าอธิบายบอกว่าถ้าจะได้ธรรมะแล้วจะเข้าถึงก็ต้องนั่งหลับตาเอาแล้วเข้าถึงมาในเข้าถึงภูมิตอนนี้ไปแล้วถึงภูมิโสดาแล้วนั่งหลับตาในเพลงลูกแก้วเข้าไปเนี่ยถึงแล้วนี่ลูกแก้วระดับนี้โสดาแทงเข้าไปอีกแทงเข้าไปอีกลึกเข้าไปในลูกแก้วลึกเข้าไปอีกเป็นสกิทาแล้วสกิทาแล้วถ้าวิธีการนั้นก็เป็นวิธีการของศาสดาของเขานะแต่ละที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เคยมาสอนในเพ่งลูกแก้วแล้วก็เข้าถึงแบบเพ่งลูกแก้วเอาไม่มีคำสอนอาตมายืนยันได้ว่ามีคำสอนนั่งเพ่งลูกแก้วแล้วก็เข้าถึงความเป็นโสดานั่งเพ่งเข้าไปในลูกแก้วลึกเข้าไปเป็นสกิทาลึกเข้าไปเป็นอนาคาลึกเข้าไปเป็นอรหันต์ไม่มีจริงๆอาตมาท้าได้เลยว่าไม่มีนั่งเพ่งลูกแก้วเข้าไปถึงเป็นอรหัตตภูมิอย่างนั้นไม่มีอย่างนี้ก็เป็นคำสอนของอีกศาสดาหนึ่งอาตมายืนยันว่าไม่มีแต่ใครเขายืนยันว่ามีก็เป็นพระพุทธเจ้าคนละองค์กับอาตมาแม้ตัวในพระไตรปิฎกด้วยก็ยิ่งไม่มีพระไตรปิฎกคนละเล่มของเขาก็อีกเล่มหนึ่งแล้วของเขามีของเราตรวจแล้วทั้งหมดไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนี่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆเล็ดที่อื่นแล้วก็ไม่ต้องไปพูดไกลแล้วพูดใกล้ๆแค่นี้ก็เห็นเลยว่ามันต่างกันนี่ขนาดเราว่าเราพระพุทธเจ้าเหมือนกันสมณะโคดมชื่อเรียกตรงกันมันยังมีแนวเห็นต่างกันออกไปแม้แต่กรรมวิธีมรรควิธีปฏิบัติทีนี้มรรคคำเดียวเรียกภาษาคำเดียวกันอีกมรรคกว่าองค์8เหมือนกันอธิบายกันอีกความหมายอย่างไรต่างกันอีกซ้อนกันอีกเห็นไหมป่วยการไปกล่าวไปยังกับคนละลัทธิหรือสีเดรัจฉีไม่ต้องพูดมากแล้วอาตมาพูดแต่เพียงผ่านๆ มาพูดกันเดี๋ยวนี้เนี่ยพูดถึงว่าเราหลงผิดนะศาสนาเราตั้ง 2,500 กว่าปีแยกออกไปต่างกันออกไปอธิบายคำว่ามรรคสัมมาทิฏฐิก็ต่างกันไม่เข้าหลักเข้ารอยท่านบอกว่าความเห็นมิจฉาทิฏฐิท่านบอกว่ามีหลัก10เราจะปฏิบัติยังไงมันถึงจะเข้าหลัก10มิจฉาทิฏฐิ10เข้าเป็นสัมมาทิฏฐิ10เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพูดกันไม่ค่อยพูดจริงๆอาตมามาเจอจากพระไตรปิฎกแล้วก็พยายามเอามาอธิบายแล้วก็มาตรวจสอบว่าเราพาไปถูกหรือเปล่าอาตมาก็เห็นว่าอาตมานี่ยังดีนะมีภูมิจริงตั้งแต่ยังไม่เห็นตำราก็พากันมาก็พอสมควรยิ่งไม่เห็นตำรานี่แล้วมายิ่งมั่นใจยิ่งมั่นคงยิ่งอธิบายได้เลยก็ทำให้ง่ายขยายความให้ง่ายว่าอาตมาพาคุณมาเป็นทินนังเป็นบุคคลทินนังเป็นบุคคลผู้ให้จริงหรือเปล่าอาตมาว่าจริงนะอาตมามาสอนให้พวกคุณเป็นผู้ให้จริงนะขนาดไหนเราให้ขนาดไหนให้บริสุทธิ์อย่างไรการทานขึ้นขนาดไหนก็พยายามอธิบายกันอยู่ยึดถังพิธีการยัญญาพิธีการวิธีการจะเรียกพิธีก็ภาษาเดียวกันนะพิธีกับวิธีมีวิธีการอย่างไรวิธีการนี้เข้าถึงการให้ได้จริงหรือเปล่าละลดปลดปล่อยไปจริงตั้งแต่วัตถุทานไปจนกระทั่งอภัยทานจนกระทั่งถึงธรรมทานซึ่งอธิบายมาก่อนจะมาเจอสูตรทิฏฐิ10นี่ด้วยซ้ำยิ่งมาเห็นจริงแล้วโอ้เราเนี่ยก็อธิบายทานมาพามีวิธีการเพื่อจะให้เกิดการทานจนมีสภาพที่ทานได้แม้คุณก็เข้าถึงการทานได้คุณทานวัตถุที่เคยหลงหยับหยาบเป็นวัตถุอบายมุขเห็นว่าเป็นโลกียสุขคุณทานได้ปลดปล่อยเลยจริงๆละออกได้จริงเกิดสภาพกระทำจริงเลยกระทำคืนปลดปล่อยไม่เอาแล้วแต่ก่อนนี่กินเหล้าเลิกเหล้าดูดยาโยมจนนี่ออกยังเนี่ยนะวันนี้โดนแทงแล้ววันนี้ไม่เอาอย่างดีนะยังหัวเราะได้โดนแทงแล้วยังหัวเราะได้ยังดีวันนี้ไม่เอาครับแต่วันอื่นเอานะเห็นไหมโดนแทงเขางี้มันนึกว่าเป็นโลกียสุขมาฟังธรรมหาวิธีกลวิธีให้เลิกละออกมาสิพลากจากกายก่อนแล้วก็ละล้างใจจนกระทั่งเกิดญาณเกิดวิมุตติกรรมวิบากเกิดจริงเข้าถึงโลกหน้าจริงเข้าไปถึงโลกแห่งการหลุดพ้นแต่ก่อนนี้เราอยู่ในโลกของปุถุชนติดความสุขแบบปุถุชนเขาพาสูบยาก็สูบยาเขาพากินเหล้าก็เป็นสุขก็กินเหล้าเขาพาอบายมุขอะไรก็ไปเป็นสุขเราเลิกจากโลกอบายอย่างนั้นมาจริงเข้าสู่โลกใหม่เรียกว่าโลกหน้าหรือโลกอื่นแต่ก่อนโลกนั้นเป็นอย่างนั้นหลงว่าสุขหลุดออกมาได้จริงฮะอาตมาพาเข้าถึงโลกหน้าเข้าถึงโลกอื่นที่ไม่ใช่โลกที่บริสุทธิ์อย่างนี้เป็นโลกสกปรกคุกคลีด้วยอบายมุขพ้นอบายมา